Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Vigyázat, hamisítják! Reggeli Show az eredeti Morning Show sztárjaival. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Csak itt a Rádió Egyen. 16 perccel, kettecskén maradtunk. Hello, Feri, jó reggelt! Szevasztok, jó reggelt! Jani, pihenj, aludj, hogy hétfőn, jelen kedden oda tud csapni mindenkinek. Milyen jó érzékkel csippentette le ezt a napot. Okos. Én ugye kivettem egyet Velence miatt, bár az is húsvét volt, de ő most a május 1 miatt, ugye? És ő egy pénteket, nem egy keddet, tehát csinált egy 4 napból egy gyors 5 napot. És azt hiszem, hogy mióta dolgozunk együtt, most már 9 éve körülbelül, ez, gyerekek, talán ez a második, amikor Jani önállóan szabadságra ment. Amikor igen, ritkán. Hogy figyelj, elengedem a kezeteket, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, puszi, elmegyünk Szanticskára, vagy nem tudom, hova mentek. Nem tudom, hova mennek, de ritkán, és mondta, ha hallotta, hogy forgatok, és akkor mondta, hogy nem megy. Mert hogy akkor nehezebb. Mondom, Jani, ne csináld már, hát most végre kivettél egy napot, menj el, hát megoldjuk ketten, meg egyébként is az, hogy forgatok, persze fáradtabb vagyok, de hogy ilyenkor azért nem, de meg nem maradjál itthon. Úgyhogy ő még le is mondta volna, drága, mikor én meg bemondtam, hogy nekem a kedszerda péntek az még azért elég húzós, és akkor le kellett róla beszélnem. Tényleg, hogy ne csinálja már. Hát végre van egy 3 nap, akkor vegyen ki egy negyediket, mert ő aztán csak akkor megy, ha mi megyünk. Belökted a szabadságba. Belöktem a szabadságba, igen. Menjél. Bár egyébként ma még nem utazhatnak el, mert ugye iskola van a virágnak, tehát szerintem mondan őt nem vették ki, és akkor biztos délután mennek valahova, de hadd pihenjen, gyakorlatilag egész hétvégén szakadni fog az eső, Jani, hajrá! Egész hétvégén nem, ilyen idő lesz? Nem, jó idő lesz. Egyébként pont most néztem rá, figyelj, 7-től 27 fokig alakul a hőmérséklet az országban. Tudom, felosztott, ugye, hogy nyugat-kelet. Nem vagyunk ekkorák, tehát igen, tudjuk, nem, nagy ország vagyunk. Nem Amerikában élünk, hogy New Yorkban havaznak, a Kaliforniában meg 28 fok van, de én sem szállottam, hogy két része esik az ország, és van a 22-23, van meg 10. Így van, a nyugaton lesz a kevesebb, és akkor keleten meg a több. Ilyen kis szötymörgős még a mai nap, már esőileg, de aztán a hétvégére meg május 1-re azt mondja, hogy viszonylag jó idő lesz. Napsütés várható, én mondjuk Velencét néztem meg, ott ilyen 17-18 fokok, kis borús, de már esőt nem ír a hétvégére, szerintem nagyon sehova. Úgyhogy az meg jó, a 3 nap. Majd inkább meséljél arról, hogy végre az egy szabad napodat kihasználtad, és elmentél le teniszt. Nem voltam, képzeld, nem. Elmentem. Annyira hiányzott a tenisz, hogy elmentem, vettem egy ütőt. Ez már jó. Tehát annyira, vettem egy ütőt, és egyszer haza kellett mennem aludni. Tehát le kellett egy kicsit feküdni, nagyon elfáradtam. Aztán a gyerekért mentem a judo edzésre, és kimaradt. Nem volt olyan jó az idő, és én szeretek úgy melegbe üldögélni, kimondott egy barátom, a sajnálom, hogy nem tudtuk együtt megélni, de egyszer nem volt energiám. Tehát kétszer, de ugye végigmeló, mam végig, tegnap volt az a nap, amikor le kellett feküdnöm, és kettők, hogy eldöltem. Szagymörgős volt az idő. Szagymörgős volt az idő. Pont arra volt jó, hogy aludj egyet. Vettem egy gyönyörű ütőt magamnak. Te halmozod ezeket? Most rátaláltam a Magicre. Rátaláltam a Magicre, igen. És átálltam az egyik márkáról a másik márkára. Signature modell. Tehát ez egy ilyen valakihez kötődik? Igen. Rogerhoz? Ez most Rogerhez kötődik konkrétan, de azért én eddig headdel játszottam, és most vettem egy 295 grammos Wilson ütőt. Nagyon ritka húrozással, egy nagyon durva versenyhúrral. Beteg vagy. Ez az a típus, amikor... teljesen. Igen, amikor valaki rákattam valamire, és elkezded ezeket fölhalmozni, mert egyébként már jó vagy a headdel is. Tehát igen, de most van egy fejlődés. Igen, de tudod, hogy ha ezt megveszem, most erre beruházok, nem lesz a sok srácok, belefér még, akkor egy 1000 másodpercet javítok magamon. Nem, hát az történt, hogy ott hagytam az ütőimet, és elmentem valakivel teniszezni, és ő kölcsön adta ezt a típusú ütőt. És egész más a méret, meg a fej, meg nem is untatnék ezzel senkit, meg a húr, de valami elképesztően jó az ütő. És én eddig nekem volt prekoncepció ezzel a típusú ütővel, hogy nekem ez nem tetszik. És azon mondtam, hogy jó, meg is vertem azt a srácot, aki egyébként nagyon jól játszik. És általában kikapok tőle, tényleg barom jó. Megvertem ezzel az ütővel, és mondtam, hogy ez nekem annyira bejött, és annyira más lehet ezzel az ütővel, hogy emekveszek. Elmentem, és azt mondom, hogy azt az ütőt, azzal a húrral úgy, és akkor ott a húrozóval még fél óráig megfejtettük Roger ütőjét, meg Rafa ütőjét, meg nem tudom. Ez nekem adott annyi lendületet tegnapra, hogy ezért ma már kihúzzam a mai napot. És hétvégén. Hétvégén lehet, hogy szombaton kimegyek egy kicsit az ATP-re. Ha nem lesz ilyen nagy aromat, hogy szakad esőben, nem. Tehát azért annyit nem ér, vasárnap meg nem tudom, jön. Adunk még jegyet rá? Mai napon. Szerintem ma még van. Ma még van, úgyhogy ha valaki ma még hármas ugrás játszik, akkor az figyeljem. Igen, nagy dolog ettől függetlenül is, ez a, ahogy ezt sokszor elmondtuk, hogy 250-es torna van Magyarországon, hát ez óriási. Nézzétek meg. Ez óriási, nekem pont nagyon rosszul jött ki ez a forgatás, de szerintem kimegyek. Úgyhogy tegnap így éltem ki a szerelmet, aztán még a gyerekkel labdáztam a szobájába, kapura dobást játszottunk. Mit vertetek le? Mindent, amit lehetett. Mi miatt sikított a Viki? Mindent, amit lehetett, szétbomáztunk a szobájába, addig erősítettem a szobába. Tehát az volt az edzés. Értitek, hogy egyébként jó, ez nálunk ugyanez van, a nappaliban szoktunk focizni a Somával, amikor esik az eső, és látod a kedves nejed arcán, vagy hát kinek van, kinek nincs, ugye nálunk nincs még meg ez a kapcsolat, hogy pánikba van, hogy valami össze, és mondod, hogy figyelj, játszunk, nem jó, nézd meg a gyereket, sikít, üvölt, vetődik. Egy porcelánt levert, hát Istenem, most ne, a nagy nagy bázáját, amiben a hambai voltak. Amiben benne az úrna. A gyerekek mégiscsak az úrna, hát abban a nagyi van, ne verjetek már, ja Istenem, most jó, nekem kell a nagyit összetakarítani. Él van, és kiment egy ablak, Istenem, tehát én nem tudunk örülni ezeknek. Nekünk az a megállapodás, hogy a gyerek szoba erre való, és akkor ott lehet. De lehozni labdát már nem, meg, tehát hogy szigor van. Kigurul az ajtón, akkor már lőnek. Nehogy aztán végülis egy labda lemenjen a nappaliba, mert akkor aztán nem tudom, mi van. Nem értem a nőket, igen, ebből a szempontból, de hát ez máshogy vannak kódolva. Úgyhogy tegnap nagy játék volt, de jót tett, tudtam aludni egy kicsit, úgyhogy jót tett. Viszont láttam egy nagyon beteg SMS-t, most 3:42-kor, hajnali 3:42-kor. Hogy? 0:41. Szép volt, Bali, így kell ezt csinálni. Ő mit hallgatott? Ő nagyon nagy arra. Ne, egyszerűen nem aludt, és elküldte. Tehát ő érezte, hogy már ezzel első lesz, és elküldte nekünk. 69-re végződik az SMS számot, ha hallgatsz, neked írjál már, hogy mi történt veled 3:42-kor. Hajnali 3:42-kor, szép volt, Bali, így kell ezt csinálni. Van ismétlésünk hajnalban? Szerintem nem nincs. Tudom, a fekete-fehér igen nemet, vagy valamit megismétlünk, nincs, ugye? Nincs. Mert akkor megértem, hogy azt megírja gyorsan, azt jelenti, hogy mi már élőben vagyunk, vagy még. Nagyon jó. Nincs egyébként. Na, azt mondja, hogy most jött el az idő, hogy játsza, ma eldőlhet minden, felkeltem, majd a tenyerembe köptem, és most pedig megyek kezet mosni Adrián, aki ugyanezt az üzenetet elküldte egyébként tegnap. Emlékszem rá, mert beolvastam. Hello morning team, jelentkezem a reggeli fekete-fehér játékra. Játszani a bátrak, hogy szebb legyen a napunk. Csatát, vért, verítéket Norbi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bírom ezeket a reggeli mixeket, amikor Bali kifli szemekkel ráfekszik a keverőpultra, aztán lesz, ami lesz, Tom küldte nekünk. Most nem kevertem. Most nem volt semmi. Egyébként már kávé van a kezébe, felébredt, nyugi, meg tegnap nem dolgoztál, úgyhogy... Igen, most egy jó. Hibátlanul ment. Hibátlanok vagyunk, igen. Azt mondja, hogy a naphallgatója már puszit küld nekünk. Bali, itt gyorsabban bármit is iszol, mert nem azért keltem fel ilyen korán, hogy Enrikét hallgassam. Egyébként jó reggelt és szép napot tettek helyre bennünket. 4-esen Debrecen félre adók sávjában 90-92-es kilométer között lerobbant kamion, félpályára zárják már az utat. Ez 6 óra után jött, és nem engedhetem, hogy vigyétek a hetet, hívjátok, ha mertek, Adrián. Miért 2-2? Ez a nagy pörgés most? 2-2 van, úgyhogy ez most nagy, több mindenről szól ez a játék ma. Hát 7-7, ugye a hetek állása, tehát ott is egál van, és 2-2. Aki most ezt a hetet viszi, az gyakorlatilag megszerzi a vezetést a hallgatók és a reggeli show csapata között, úgyhogy ezért van ez, hogy ez most ilyen életbe vágó és ennyien jelentkeznek. Más a dicsőség úgy, hogyha egy ilyet húzol be. Ez nagy dolog, tehát elmondhatod majd magadról, hogy most fordítottál, és így az év közepe felé nekünk még nem volt olyan ebben a játékban, hogy a hallgatók vezessenek. Ez azt jelenti, hogy megkoptunk kicsit a fényünk ebben a játékban. Hát elengedtük. Vagy a hallgatók javultak, mindesetre tényleg, ha most nyertek, vagy valaki nyer, akkor elmondhatja, hogy miatta fordult meg. Ráadásul jövő héten csonka hét, tehát azt is könnyebb behúzni, mert két győzelemmel már csak döntetlen lehet, akkor megint mentünk egy hetet, úgyhogy nem hoztunk rajtatok semmit. Úgyhogy ez most egy éles játék lesz, bármelyikünk játszik most. Jó, próbáljuk meg úgy nézni, hogy ezt a hetet mi nyerjük, nem akarom elkiabálni a dolgot, mert akkor viszont azon a hallgatón bukják el a hallgatók. Így van, kezdjük el őket terhelni. Így is te van. Ott, aki jelentkezni a játékra, ne vedd a válladra ezt a dolgot. De azért jó gondold meg. Ne vedd a válladra, mert nagyon csúnya bukó lesz, és akkor mit fognak mondani majd a kollégák, hogy rajtad ment el a hét? Mindenki rajtad fog nevetni, érted? Mindenki. Úgyhogy gondoljátok mindjárt meg, hogy akartok-e játszani. Ez a hét is gyorsan elment, mondta Hófehérke és felhúzta, ugye? Te jó jaj, Isten, nem áll. Nem ismertem, rászaladtam, azt hittem valamilyen kis hangulat. Balázs, jövőre te indulsz szabad kártyával a hazai ATP 250-en futács helyet? Kérdezi Kristóf Szegény, futács, hát Fucsovicsra hívják. Reméljük, hogy jövőre el tud indulni. Újra 250-esem. Lebántsátok, volt egy jó játék, aztán... És ráadásul azt... 250-es főtáblán nyert egy fordulót, régi top 10-es játékos vert, jó lesz a Marci, nagyon hiszek benne. Fiatal még, hadd szólja. Hát, most már oda-oda kéne érni azért. Hát igen, szóval most már kéne valamit mutatni a főtáblán. Egy-két éve van, és ha nem jön össze, akkor annyi. Majd legközelebb. Akkor annyi, ja. Sajnos. Na látom, akkor hogy az SMS-ekben mennek plusz, de ide nézzél rám, légy szíves, mert számon szeretnélek kérni. Mivel? Mit csinálta megint? Azt csináltad a kis barátoddal együtt, aki most békésen alszik, hogy tönkretetted a csütörtök estéimet. Mivel? Azzal, hogy elkezdtetek sorozatokat ajánlani. Na. És nem nekem, hála, ja. Én még tartom magam, a békát vettétek el mellőlem. Mit néz? Szökés. Szökés? Szökés rákattam. A régi vagy most ez az új? Nem, ez már az új sorozat, hogy eddig mi ilyen nagyon szépen éltünk csütörtök esténként, játszás a gyerekkel, beszélgetés, megittunk a teraszon egy fröccsöt, átjött a Robi, volt egy kis ez az még, ha érted, mire gondolok. Most érted, 7 órakor a nőm, elkezd órát nézni, és onnantól kezdve nem lehet rá figyelni, betege lett ennek a sorozatnak, és ott kell ülni, érted? És mondtam, hogy vedd föl, vagy csináljál valamit, vagy törd. Velencén is van ilyen set-top box, ott nálatok van ilyen? Képzeld ott, el. Igen, be van, igen. Oda kötve a ládasban. Hát akkor mire rögzítetek ott? Sör alá tétre vagy? Igen, én fölkarcolom, nem kiírjuk DVD-re. Hogy már a nádon is áthúzzák a set-top box kábeleket, hogy tudjatok rögzíteni, ez döbbenet. Van kábel, érted, és nézi ezt a izét, biztos jó egyébként, csak hogy miért kell tőlem elvenni? Mert ráérzett a sorozat nézés ízére. De nincs neki íze, hát ott ülsz bambán a televízió előtt. Milyen jobb, mint egy szex? Hát tényleg, egy fáradt szex, vagy egy jó sorozat, akkor azt mondom, egy jó sorozat. Nem, de. Akkor egy fáradt szex. Egy gyors fáradt szex. Gyors, megúszós, kicsit uncsi, zsibbad akarod, már aludnál már, de még nem, még küzd, még te is. És akkor, te se gondol senkire, ő se gondol senkire, hogy Hofi mondta. Mindenki másra gondol. Kicsit, te se tudsz gondolni senkire. Neked se jut eszedbe senki, ahogy mondta Hofi. És rácsúszott a szőkés? Rácsúszott. Figyelj, az egy jó sorozat volt, én nem tudom most mit csináltak belőle, de az a kezdeti nagy sorozat időszak, amikor elkezdtek az emberek sorozatot nézni. Tehát az egyik legelső szinte. Én értelek. De amikor elindult, lecsengett a mozihullám, és jött a sorozat hullám. Scofieldék, és hol tartanak? Szöknek? Nem tudom. Én nem nézem, mert hát a béka nézi, én nekem van a jobb dolgom is, hogy ez másnál is van ilyen, hogy családokat van. Szakítanak szép egy sorozattal, egy nem tudom, egy sportnézéssel, és akkor mit csinál addig a másik? Haragudja a feleséged? Örülj neki, hogy van szabad 50 percet. Hát örülj neki. Én szeretek vele. Örülj neki, nézi a sorozatot, kimész, átmész izé, Bedő Robihoz, átmész Hűtős Ferihez, átmész izé, Sonkás Jancsihoz, Kábeles Robihoz, Sonkás Jancsihoz, Bedős Robihoz, mit tudom, mindenhol ízol egy fröccsöt, ez akkor kicsit megérkezel, addig azt mondja, hogy nézi a sorozatot, csendben van, nem kér tőled semmit, béké hagy. Nem költi a pénzt. Ez jó, nem költi a pénzt, kicsit. Jó az. Szerintem ez családok. Mondjuk nagyon analóg módon nézitek azért ezt. Tehát ez a nézzük az órát, mert mindjárt kezdődik utána, én a szomszédoknál csináltam, amikor anyám leültetett csütörtökönként két hetente, hogy kisfiam, mennyi fürödni, vágd a körbe, szomszédok. Kezdődik. Tehát azért ez, mert ezt általában azért felveszik, vagy nem tudom, letöltik, és akkor úgy jó, visszanézik. Tehát ez a heti egyben nézni, én nem bírnám ki. Tehát egy jó sorozat, nem megőrülök, nem tudom, megnézni a második részét például. Set-top boxunk van, de még nem tudjuk használni. Nem tudjuk, hogy kell rögzíteni. Hát figyelj, mert én nem bírom ki ezt a heti sorozat nézést, ezt szerintem egyébként nem is lehet. De tehát pont ez az izgalmas benne, nem? Hogy vársz rá, nem kapod meg egybe az egészet. Mondom, utoljára talán a Dallas néztem így tényleg. Tehát, hogy ha, mi még is nyomjuk, érted? Nekem a szomszédok van, meg még a már egy kicsit előrébb még a sorozat. Dallas. Igen, péntek este voltam ilyen láncban. De jó, miért ez egyébként heti egyben megy? Heti egyben, csütörtökben megy a dolog, és pont azt szerintem, hogy készíted a lelkedet arra, hogy csütörtök este. Igen, van benne valami. Az, hogy letöltöd és egyben megnézed, nem tudom mennyire. Én nagyon tud idegesíteni, ha van egy kedvenc sorozatom, Homeland, vagy a Tabu most a Tom Hardy-val, vagy a Black Mirror, tényleg baromi jó sorozatok vannak, akkor ha tetszik, nem tudok megnézni még egyet. Akkor még egyet. Na. Jó, holnap korán kell kelni, de na, még egyet. De látod, habzsolod ez így. És akkor tudom, hogy egy hét múlva, hát attól a hideg kiráz. Már az izgalomtól. Hát pont ez a de lehet, hogy ez a jó. Várod, izgulsz, és akkor majd meglátszik. Na mindegy, az a lényeg, hogy ti kezdtetek erről a beszélni. Ajánlok én még neki olyanokat, hogy besír. Ne. Hát ne. 4-5 olyan most sorozatot mondok. Most le a rádió hallgatást a békának. Most tudtam szét a zeptoboxon. Nem akarok még egyet, hogy egy kedszerdát is elveszítsünk. Jó az egyébként. Jó az. Most nézek kettőt, úgyhogy tudok neki mondani. Hány rész? Ha tudnak hány rész, és akkor most trigulázzad egy csütörtökönként, tudod? Itt a falon. Nem lehet több egy, mit tudom, 8-10-12 résznél. Igen, hát 12. Nagyjából arra teszem. Reméljük, a fele már elment. Írjanak már szökésrajongók, régi szökésrajongók, hogy ez most milyen. Nem béka miatt, csak érdekel tényleg. Én nagyon szeretem ezt a sorozatot régen, aztán a 34. évadnál én valahol ugye lejöttem róla, amikor már ott Paraguay meg Venezuelából, nem tudom, hol üldözték egymást, az már nekem annyira nem. De írjatok már. Jó, akkor milyen, csak kíváncsi vagyok. Akkor sem haragszom meg, ha megírjátok a végét, mert akkor lehet, hogy elszpoilerezem otthon, az és azt mondja a béka, hogy... Kicsi, úgyis meghal a Scofield, hát tudod, és abba fogja a konyak, és meg... Szemét állat. Rákóczi Ferencet agyon zúrkálták hirtelen felindulásból, mert elmondta a feleségének, vagy a véletlenül, hogy mi történik a Szökés című sorozatban. Igazi szemétség. Hát az igen, az nagy roldékság sorozatot spoilerezni. Na, de majd úgyis megírják, hallgatok, hogy hány rész van, hát itt vannak expertek ebben, meg már rég, akik letöltötték is. Már lehet, hogy live-ban nyomják, bocsánat, most azért mondok hülyeséget, eszembe jutott közben, igen, mert lehet, hogy annyira friss, hogy az AXN vagy a Prime, vagy nem tudom, egy időben nyomja a külföldivel, ahol szintén bemutatják, és akkor nem tud letorrentezni nagyon. Akkor nem is tudják. Mert akkor meg kell várni a heti részeket. Tehát lehet, hogy azért ennyire frissben nézi, ezt nem tudom. Na, aki bátor, úgyis megírek, hallgatok. Aki bátor, az jelentkezzen játékra, 2-2 és 7-7, ami a heteket illeti, úgyhogy tessék a nadrágot felkötni, mi vért iszunk a hírek alatt felével. Bármelyik ötünkkel játszunk, most arra készülünk, hogy bedaráljuk. Szétszerünk benneteket. Szétszerünk benneteket, úgyhogy írjatok, jó? Csak a kemény tökűek jelentkezzenek, akik bírják a nyomást, mi pedig meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után, 6:30 múlt, pontosan 2 perc. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:47 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na figyelj, belejöttem már, hogy mindent tudok. Miről? Hát kaptam info telefonon is, és közben írnak nagy szökésrajongók is, tehát az van, hogy az első rész picit lassan indul, a másodika már a szokásos zsigalmakat hozta, az amerikai premier után 2 nappal megy a Prime-on. Tehát azért nézi ő hetente, mert ő még akkor azt nem tudja letölteni. Aha. És nézzétek együtt a szökést, megéri, beszarcoljon, Feri. Bazsi, Panama, és nem Venezuela. Comprende? Sucre. Sucre-nak hívták valamelyiket. Igazad van, egybe letölte jobb megnézni, mint várni hétről hétre. Én annó végignéztem, és imádtam, most újra kezdtem a fiatal barátnőmmel. Jó újra átélni, bár ő csak pislog, és rákapott. Nem nagyon érti, hogy mi történik. Nem. Jó, akkor csak egyetlen egy dolgot írjatok meg. A végét. És akkor utána abba adjuk. A végét. Hogy érdemes-e elkezdeni úgy, hogy nekem kimaradt 2 évad? Mert 4 vagy 5 volt, és a harmadik temet én abba adtam. Vagy ez egy tök új sztori, 2 tesó ugyanazokkal a színészekkel, de előről indul minden. Mint ha semmi nem történt volna az elmúlt 4 évadban, mert akkor leszedem, és akkor megnézem. Szerintem biztos, hogy úgy csinálják meg, hogy bekapcsolódhass bárhogy. Oké, okay, de hogy ráfűzze arra, ami Panamában történt. Mint ott az egyiket talán le is lőtték volna. De már föltámadt. Nem. Ez olyan, mint Bob. Mindegy. Na, ezt küldjétek még el, jó? Igen, hogy folytatódik-e, már folytatódik és köze van, akkor azért én most nem pótolok be 3 évadot. Ha nem, akkor lehet, hogy megvárom, míg lemegy. Vincsi be. Leszop. Mert leszik. És kész, és len van. És megnézed. Pendrive be, a tévébe, és nézzük. Csak mondom, tegnap milyen izgalom, azért, hogy mögötte elmentem, vagy a tévé előtte elmentem, 2 szembe lévő cellából az egyik csávó egy ilyen vasrúddal piszkálta a másik cellának, az ajtajának a rögzítő pöckét, érted? Én most erre összem magam, hogy ez az izgalom. Hát viszonylag kivettél azért egy kis részletet a 60 percből, vagy a kereskedelmi 45 percből, de hát gondolom, megint meg kell pattaniuk valahonnan. Na, most azt hiszem, most itt írták, hogy már tegnap megpattantak. Na, nem mondj többet, mert aki meg most kezdi nézni, az meg idején, na, tüntetni fog a rádió egyelőtt. Ne árulj többet. Na, azt mondja, nézed a pornót, Robika írja. Nem rossz. Egyébként? Nem rossz. De nem én vagyok a pornó felelős a csapatban, tudjátok? Ez igaz. Ő most szerintem hajnali 4-ig azt nézte, úgyhogy még alszik. Jani, azért ráfűz az előzményekre, igen. Legalább az utolsó nézd meg, Bali, ez elég lényeges. Anna, Anja küldte nekünk Svájcból. Oké, okay, na ennyit a sorozatokról. Tényleg annyi mindent ajánlunk, hogy kezdjétek el nézni. Aztán majd írok. Dallas rajongó voltam, imádtam a Ewingokat. Bobby Ewing, Jockey Ewing, Rövidú Ewing. Jézus Isten! És úgy írta, hogy Rövidú. Rövidú Ewing. Atya Isten, befáradt. Rövidú Ewing. Jó. 2-2. Tehát erre most akkor koncentráljunk rá. Ja. Adjuk meg a tiszteletét ennek a játéknak, mert ezen most nagyon sok múlik. Soha, de soha nem volt olyan. Anna, erősíts meg ebben, hogy vezettek a hallgatók heti összesítésben. Nem volt még ilyen. 6 év alatt, vagy 7 év ez a játék megy, nem volt olyan, hogy összesítésben, olyan volt, hogy szorongattak, de ő, hogy vezessenek összesítésben, nem. Úgyhogy ezen most nagyon sok múlik. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, egyedül azért ez elég nyomja, igen. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello, Gabi, jól mondom, Gabi, hello. Igen, igen, Gabi. Gabi, honnan hívtál minket? Angliából hívtalak titeket. Ó, mit csinálsz ott? Hát itt élek és dolgozom. Azért mondtam, hogy ilyen kétségbe esett, azóta mindig örülök, meg ugyanakkor kicsit mindig olyan szomorú vagyok. Tehát, hogy ugye egyszer ilyen vegyes érzések vannak bennem. Örülök, ha valaki megtalálja a szerencséjét, és ez tök jó, hogy bátor vagy, és belevágt, és elment, de csak az ember kicsit úgy azért ettől úgy szomorú is lesz. Figyelj, mit csinálsz kint? Én egy gyárban dolgozom részlegvezetőként közel 10 éve. 10 éve kint. És sikerült egzisztenciát építeni? Igen, persze, hát ez itt nagyon működik, úgyhogy rendes sori dolgozóként kezdtem, és rendesen léptetnek fel. Wow. És tudsz egy kicsit spórolni, ha egyszer hazajössz lakást venni, mert ugye azért a drága az albér, mert drága az élet. Igen, már vettünk házat is, tehát nem igazán tervezünk a hazaköltözést. De szakadozik a vonal, le kell, hogy tegyük, nem propagáljuk a külföldre. Gyere, haza, se vegyél itt házat, nem külföldre. Nem. Volt egy olcsó vétel, azért vették csak, jó, aki hallgatja csak azért. Tehát hallottuk, hogy ti csak persze. Rabszolgák vagytok egyébként, úgyhogy ahhoz képest azért ez egészen jól vagy. Nem vagyunk rabszolgák. Igen, hát vannak ilyen. Párod, tényleg? Igen, persze, van férjem. Magyar? Így van, magyar. Aha, wow, és van egy kis találkoztunk. Saját kis házacskátok van már kint? Igen, hát 2 éve sikerült megvenni egy kis 3 szobás kis kertes házikot. Úgyhogy a 10 év alatt, amit összegyűjtöttél, amit félretettél, amit megdolgoztál? Nem, mi 1 év alatt spóroltuk össze az árát. Most, azt nem lehet, nyilván a férjedé a gyár. Szakad a vonal, nem jó, mert még több fiatal kimegy. Ez propaganda. Aki akar, azt tud. Erre ügyesek vagytok, hát hál' Isten. Hát ez mondom, egyik szemem sír a másik nevet. És a párod mivel foglalkozik én? Ő ugyanezt csinálja, csak egy másik cégnél. Másik cégnél ugyanúgy már előrébb lépkedett, és részlegvezető vagy, már felelős beosztásban van. Uh-huh. Wow, de jó. Hát gondolom a nyelvet. Klasszul megtanultátok, persze. Persze. Az alap, nyilván. Az alap, így van. Nyelv nélkül nagyon nem tudsz előre haladni. Minket ugyanúgy kaphatsz, viszont... És most otthon? Applikáción? Igen, applikáció hallgatunk titeket minden reggel. Tudod az állást, a nyomást, ami rajtad van, azt igen, a fajta tudom, terhet. Igen, tudom, már Anna felvilágosított az egészről, hát a kettő... mondjam, hogy dobogott a szívem, amikor láttam, hogy hívtatok, életemben először küldtem nektek esemet. Nagyon jó, olyan kell nekünk, játékszerűs, az a jó, de várj, nem csak a... Egyszerűen komolyan mondom, hihetetlen, és megmondom, hogy a férjemet akartam benevezni, erre mutogatott nám, hogy nem, neked van nagyszer, neked kell játszolat. Ő a mi emberünk, Anna megtalál. Hát egy játékos, aki nem akart játszani, nem csak a 2-2, hanem a hetek állásában most egyenlíthettek. Sőt, nem elhúzhattok, mert hogy egyenlő. De 7-7 van a hetek állásában. Hát, én nem is jönnék haza ezután, ha elbukom. Na, akkor biztos, hogy nem. Akkor már Feri egyen fognak várni, hallgatok? Írják is, hallgatok. Aranyos lány, tuti bukta. Persze. Figyelj, most mi mindent megteszünk. Legális és illegális módszereket demoralizáljuk az ellenfelet, és rámegyünk mindenre, hogy kiasználhassuk, mert utálunk veszíteni, és utáljuk azt, hogy ha esetleg ti vezetnétek. Mehetünk? Uh-huh. Így van, mehetünk. Kivel játszol? Ja, tényleg nem kérdeztem, hogy kivel játszol? Balázsval szeretnék játszani. Na, várjál, meg kicsit függ. Régóta nem futottam úgy ki a gyepre ennél a játéknál, mint most. Most szaladok, magas térdemelésben szaladok ki az öltözőben. Letette a tejás csészéjét. Integetek a stadionnak, és ünnepeltetem magam, de már csak a labdára szegeződik a tekintetem, és azon a kapura török. Ne nagy képüsködj az elején. Nem, de mindent megpróbálok megtenni, tényleg. Oké, mehetünk? Igen, mehetünk. 3, 2, 1, tessék! Na! Hát kezdődjék. Kezdődjék ez a nagy csata. Judit, ugye jól mondom? Judit? Gabinak hívnak, és valójában el szeretném mondani, hogy miért jelentkeztem a játékra. Ennek egy olyan különleges alkalma van, hogy mi ma repülünk Japánba. Japánba? És Így van. Mit csináltok Japánban? Mit csináltok Japánban? Nászútra megyünk egy két Nászút? Most volt az esküvő valamikor? Az esküvő közel, hát két és fél éve volt. Két és fél éve. És milyen volt a ruha? Mesélj egy kicsit. Szép, nagy? A ruha az csodálatos volt, és... Milyen? Milyen színű volt? Szokásos? Hát, tudod, az a nagyon világos szín. Aha. Az a nagyon világos. És berúgtatok? Én, berúgtatok? Nagy lerészegedés volt? Figyelj, inkább térjünk vissza Japánra. Japán? Hallottam, hogy tegnap beszéltek. Japán? Kína? A Kobe Beef-ről. Hogyan? Japán. Miről? Pedig hogy ment, hogy gyilkolt, ahogy ütötte? Nem tudok ennél többet. Nem tudok ennél többet. Szép volt. Te kis alamuszi. Megvan az ajándékcsomag. De jó. Életem egyik legnagyobb veresége. Pedig oda akartam kiukadni, hogy Japánba megyünk, és te nem emlékszem, már nagyon-nagyon régen beszéltél a sündisznókról. Na már most nekem van egy sündisznóm, és én arra kiakadni. Gabi, két nem érdekel. Két érdekel az a szemét. Megfordítottam az állást, nem hiszem el, ez nagyon komoly. Megfordítottad, ti vezettek a heti összesítésben. Oh. Ez sajnos... Nagyon szuper. Sajnos így kell elmennem hétvégézni, hogy ez elment rajtam. Azt a mindegy, pedig hogy tépte. Iszom is egy teát. Pedig nagyon már próbáltam, küzdöttem, de mindent belevittem. Már gondoltam. Nagyon küzdöttem, nagyon-nagyon küzdöttem. Igen, miért egy hallgató, Janit kellett volna választani. De akkor végigbeszéli ez egy percet, akkor is gyere. Igen, már jön az arcoskodás. Na mi van, kis táska? Hát ez becumisztátok. Na mi van? Jó, gyerekek, még azért, oké, egy boxmeccs is 12 menetig tart. Ugye, még ezért már rohanjunk. Itt is van még 12 hónap, nem még, de... Kamikám, viszont neked nagyon nagy gratulálás, vagy gratuláció, mert hogy gyönyörűen bírtad a nyomást, és ezzel megvan az ajándékcsomag. És jönnek a szép moldbali. Igen, na ez is a kis fickó miatt van, írja valaki. Kamikám, jó utat nektek Japánba, jó? Köszönjük szépen. Sok boldogságot, és örülünk, hogy így megtaláltátok a számításotokat, még ha oly messzi. Angliában is, de azért ezt jó hallani. Köszönjük szépen. Mennyi időre mentek Japánba? 12 napra. 12 napra, és melyik részt nézitek? Mert azért Japán nagy, nem lehet minden. Hát Oszakában fogunk megszállni, de megyünk Tokióba, Hiroshimába, Fujihoz, Műsi-szigetre. Jó, fogunkkal vigyázzatok. Már a győzelmed után mondjuk, na mindegy. Szuper a vonat közlekedés, úgyhogy szerintem ezzel nem kell aggódni. Hát igen. Nem. Picit más dimenzióban mozog a Japán máv, mint a magyar máv, igen, de nem is szabad összehasonlítani. Jó van, Gabi, jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, és nagyon küldjük az ajándékcsomagot, és nagyon gratulálunk. Nagyon. Most jutott eszembe, hogy külföldre nem tudunk csomagot küldeni. Tök igazad van, szerintem. Majd megoldjuk, szerintem. Nagyon szuperül megoldjuk. Maradt itt még rokon, vagy mindenki elment? Nem, anyukám még ott él, meg a páromnak a szülei is, viszont a gyerekek mind kijöttek, Svájc, Anglia. Na, most már tényleg elkezdtem, eddig olyan jó kedvem volt, de ilyet hallok akkor. Puszi, küldjük, jó ügyes vagy, ciao. Ja, köszönöm szépen, hello. Hello. És altatott, érted, hogy ő sose játszott, és hogy izgul, de komolyan. Mit kaptál, Anna? Mit? Egy angol repülőjegyet? Azért, hogy ő legyen? Ha ezt a Nógrádi hallja, elkapott egy migráns. Hát ideig jutottunk. Egy migráns, érted? Kivérezteted. Hát komolyan mondom, milyen világ ez. 2 perc, na pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 15 percen. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, a Reggeli Show-val, és hát borongós az idő sajnos. Mit rögsz? Mit hozzak neked, hogy jobb kedved legyen a vereség után? Lefőztem Zsülcivel ezt a kis zöld tácskát, mi már itt korcsolgatjuk a kis japán teánkat, ha már Japánról beszélt nekünk, a nyertes. Hát figyelj, néha tudni kell veszteni, tudod. Igen, el kell fogadni. El kell fogadni, nincs ezzel, vagy ez egy hosszú meccs lesz még. Hát most bevittek egy ütést, kicsit fekszünk, ránk számolnak. Nézzünk ki a sarokba, edzőbára, hogy mond-e valami, dobja át öröl között, még nem dobja, és kiabál nekünk, hogy állj fel. Tudod csinálni, gyere! Hetet ránk számoltak, de fölálltunk. Jó. Jövő héten innen indulunk. Jó, mondjuk a hallgatók nem úgy értékelik a dolgot, ők konkrétan a sírunkon táncolnak, de jó, ez a harc még nincs lezárva, srácok. 7 év után én is belekapaszkodnék ebben. Tehát, hogy érted, persze megértem, hogy kicsi siker, most akkor most ennek nagyon örülnek. De lehet, lehet. De ez nincs ez még lefutva. Hát hol van az egér, vagy évközben azért nem lehet elveszteni egy-egy hetet. Persze, a vége számít, srácok, tudjátok. Így van. Az utolsó csata, az utolsó harc. Persze. Amit mindig elbukunk, amikor földobod, hogy univerzum királya. És valaki még az univerzum király, vagy a császár, a galaxis királya még ott van. Tehát még nem ment el minden, még arra azért fel lehet tenni. Kerepesi úton kifelé két autó ütközött, közvetlenül a Hungária út előtt alakul a dugó. Perec, köszi, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Rengeteg játékost méltató Viber üzenet, ezeket természetesen nem olvasom, mert azt mondja, hogy... Jaj, véletlenül törlődtek. Jaj, hát agy az iskolában, hát nézd oda, hogy a fenébe, hát nem töröltem véletlen az összeset. Ne, itt van, szép volt, Bali. Persze, na mi van, Balikám? Szépen megkaptad, kiszemed a labdán, kaptál egy hatalmas kötényt, Gabi könyörtelen lőtte be neked azt a gólt. Na, megint egy szép volt, Bali SMS. Bali, te nagyon béna vagy, sok-sok smiley el. Bali, olyan voltál, mint egy boxoló, aki tudja, hogy kikap, de a végén megpróbálja kiütni az ellenfelet, de nem sikerül. Papírforma eredmény született, írta nekünk István. Hát igen. Jó, tessék ezt most kihasználni. Érezzétek át a pillanatot, tudjuk, hogy kevés volt ebből 7 év alatt. Üljetek rá erre. Ez az egyet, kettől úgy is változik megint minden. Kettől úgy is megváltozik minden. Na, hogy csak egy kicsit pozitívabban indítsuk ezt a péntek reggelt, mert borongós az idő, bár péntek van, azért sokaknak adhat erőt, de nagyon helyes történetre bukkantunk, és talán mindenki eljátszott már azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha nagyobb összeget találna, 100-200-300 ezer forintot egy pénztárcában. Ugye ez egy nagy dilemma mindig, hogy visszaadod, nem adod. Nyilván vannak kufér lelkűek, akik azt mondják, hogy nekem ez nem dilemma, és azonnal visszaadom, persze. De hát azért az ember elgondolkodik, felül a kis ördög a balvállára. Valószínűleg ilyenkor azt gondolja mindenki. Tehát ha nincs benne a sztoriban, hogy természetesen visszaadom. Gyerekek, amikor ott van mondjuk 500 ezer forint a kezedben, ami ha belegondolsz, akkor sokszoros a havi fizetés. Sok pénz, egy dominikai utazás a családoddal, egy autónak a fele. Igen. Akkor elkezded gyártani azokat a dolgokat, hogy basszus, hát ő veszített el, miért nem vigyázott el, a jó Isten biztos nekem szánta ezt az 5 kilót, hogy valljuk meg, amikor ott van a kezedben a pénz, és egy picit legalább szebb lesz az életed tőle, az nagyon-nagyon sok. Igen, megérintett a kis ördög. Ugye Borsalánon találtuk ezt a cikket, hogy egy leányzó elment moziban, és 770 ezer forintot hagyott, illetve talált a moziban hagyott pénztárcában. És mi arra gondoltuk, felhívjuk Tinát, mert hogy így hívják, hogy mondjál, hogy mi játszódott le benne, és hogyan találta meg a tulajdonost. Egyáltalán az ember elgondolkozik-e azon, hogy 700 ezer forint, mi van, ha az iratokat visszaküldöm, és a pénzt nem? Hogy találta meg a tulajt, és mi lett a történet vége? Minden esetre nemes a történet, és nagyon szép. Ezzel már részben nyilván elárulom, hogy happy endet, nem is nagyon foglalkoznánk a történettel, de mégis érdekel azért, hogy van ez, hogy a találsz 700 ezeret, és egy akkor... Egy picit se volt benne, Tina. Egy picit se, hogy... Egy 10-es-2 csipentje. Legalább egy nagy csoszt. És egy nagy kukoricát a gyerek. Legalább a mozi egy ára visszajöjjön. Igen. Na, itt van velünk Tina. Hello, Tina. Jó reggel. Ciao. Jó reggel. Hello, Tina. A legfontosabb, milyen volt a film, és mit láttál? Én filmrajongó vagyok. Jó volt a film. Mit láttál? A vérrókákat néztük. Vérrókák. Jó volt a film. Igen. Sokat nekem sem. Ki játszik, vagy miről szól? Egy mondatban. Arra szól, ugye, hogy három öreg ember, ugye a nyugdíjukkal így gondok vannak, elbocsátják őket a cégüktől, és ezáltal, hogy meg tudjanak élni, kirabolnak egy bankot. Aha. Ja, hát ez a klasszik sztori. Igen. Tina, mikor látod meg a pénztárcát? Mozi előtt, mozi után? Hogy szúrtad ki, hogy ott van egy pénztárca a földön? A mozi után visszamentünk, már egyszer kimentünk a moziteremből, de visszamentünk, mivel a nővérem is elhagyta a pénztárcáját a moziteremben. Mi történt ebben a moziban, gyerekek? Mindig elhagyta a pénztárcáját. És akkor vetétek észre, hogy ott van egy pénztárca a földön? Igen, visszamentünk a moziterembe, anyukám még ugye felmentek keresni nővéremmel a pénztárcát, és amikor mentünk ki, ugye ott a mozi vászon alatt, ahol megyünk ki, ott a vízkijárat fele, ugye ott tök sötét van, de ott volt ez a pénztárca, tök sötétben, egy kicsit valami még sötétebb volt. És ott volt ez a pénztárca. Igazából én sem tudom, hogy vettem észre, mert rajtam kívül senki nem látta, és kérdeztem annyitól, hogy

Két kis fia van. Ja, akkor a fiú sok barátosnak is. Valamit kell találnom ebben a történetben, tehát hogy tetszett a hangja, szimpatikus. Figyelj, legalább akkor valami drága éttermet választ. Tehát mondd azt, hogy te nem tudsz más tenni szombaton, csak japánt. Tehát, hogy egyszerűen neked a szombat az japán. Tehát, és a család is nagyon japán ételcentrikus. Fölajánlott, hogy te válasszál éttermet, vagy menjetek, ahol szeretnél? Igen? Igen. Azt mondta, hogy választok én éttermet. És? Végignézted már? Finedining.com.hu bárhol a Michelin csillag? Nekem nővérem a barátja, hogy séf, és akkor oda megyünk, ahol ő dolgozik. Látod, igen, igen. Megkapod a vacsorát, plusz ugye nyilván százaléka. Igaz, hogy az aranykamjárban dolgozik, és 4 kiló lesz az ebéd, de hát a család flamós, hát mit tudunk ezzel tenni? Drága uram, ne haragudjon, ő felajánlotta, hagyd mutassam, mert nagypapa, nagymama, unokatesó, elmennétek 30-an. Innen kis valamit a főző sorból. Ott akkor azt a borválasztókat nézzük meg. Jó, figyelj, azért beszélünk erről, ez egy tök helyes sztori, és örülünk, hogy vannak ilyen emberek. Hát, ha mindenki szívére teszi a kezét, azért tudhatjuk, hogy azért sokan eltették volna. Nyilván az ember jobban keres, talán kisebb a kísértés, de tök jó ezt így hallani. Hogy te ilyen vagy, meg hogy vannak ilyen emberek. Mikor lesz az ebéd? Jövő héten lesz. Írja valaki, menjetek a kórhelybe. Köszönjük szépen. És átveszünk a dolgozót is. Jó, Tina, mivel foglalkozol? Utolsó kérdés, aztán elengedünk. Mit csinálsz egyébként? Én hardware-menedzserként dolgozom a Pull&Bear-nél. Igen, a dolgozom szót értettem. Jól van, oké. Tina, örülünk tényleg, hát ez egy nagyon-nagyon pozitív történet, és hát jó találkozott, a jóval szokták mondani azért. Mázlia van emberünknek, 270 000 forint, azért az nagyon-nagyon nagy összeg, nagyon sok pénz. Sokan még aznap este besétáltak volna egy utazási irodába, és egy kétfős dominikai Karib körutazás most azonnal. Hát de tényleg, nem? Szóval, hogy ez egész biztos. Igen, nagyon sokan mondták, hogy miért adtam vissza a pénzt. Igen. Hát igen, nem mindenki egyforma. És így már egyébként, hogy tudjuk, hogy ugye székpénz volt, és valószínűleg emberünk nagyon komolyan zsebbe kellett volna nyúljon visszaadni, így egy picit. Igen, lélek már itt. Igen, de ha ezt a részét elfelejtem, akkor lehet, igen. Hogy... A nővéred pénztárcája meg lett? Igen, az övé is megvolt. Hú, na most már tényleg, nekem sok ez a történet. Semmi, sehol nem találok egy részt a pajzsobé. Az is meglett. Hát, és az úriember találta meg délután egy másik moziba. Nem, azt még találtuk meg. Tina, jó, tényleg jó. Helyes történet. Örülünk, hogy ilyen vagy, meg hogy vannak ilyen emberek. Nem gondoljuk azt, hogy mindenki eltette volna, de ez egy helyes sztori. Puszi, vigyázz magadra! Sziasztok, köszönöm. Ne felejtsd el desszertet is enni, ne légy szerény. Jó? Jó, rendben. Azért 770 000 forint. Puszi. Ciao, hello. Sziasztok. Nem? Hát akkor dupla madár, de állatsomlói. Már csak a szemem kívánja, de 2 vanília sodó és 4 rákóczi túró. Ja, és igen. És otthon van a család másik fele. Na jól van, 2 perc, pontosan 7:30, elmegyünk egy kicsit hírezni, aztán hívjuk Gianniékat, mert állítólagosan Gianniék túl vannak az esküvőn, ettől hangos a bulvár, mindenki menép. Úgyhogy felhívjuk őket, meséljen nekünk erről egy picit, meséljenek, ha együtt vannak, és hívjuk majd őket 8:40-kor. Jó, értettük. Tényleg megtanulom az órát. 7:80, mindjárt jövünk vissza, nem sokára. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan 3 perc. Hello mindenkinek. Kíváncsi lennék, hogy a 2 gyerekes családapa mit keresett munkaidőben a moziban? Mit mond majd ebéd közben anyunak ide tápi? Ugye valaki, hogy meghallotta a történet, légy egy nyilván smiley el elküldte. Arról beszélgettünk, itt volt egy hallgatónk, Tina, aki talált 770 000 forintot egy moziban. És hát elgondolkoztunk azon, persze nyilván a becsület az nem mennyiség meg pénz kérdése. Ha van becsületed, visszaadsz 1 milliót is, ha nincs, elraksz 10-et. Ez oké. De hogy azért le a kalappal 770 000-et, valószínűleg sokan elraktak volna, senki ne vegye magára. Bocsi Balázs, vannak emberek, akik szeretnek a tükörben nézni, képtelenek eltenni más pénzét, nem vagyunk egyformák egy hallgató. Gyerekek, ne vegyétek sértésnek. Ha én azt mondom, hogy van, aki eltette volna, ha te úgy érzed, hogy nem, akkor erősítsd meg magad abban, hogy te nem, de ne sértődjetek, vagy ne sértődj meg azon, amit mondasz, hogy bocsi Balázs, hát én ezt nem rád mondtam, csak tudom, hogy azért legyünk őszinték, vannak emberek, akik eltették volna. Nem? Plusz legalább elgondolkozom azért a dolgon, tehát azt nekem nem mondja senki, hogy egy pillanatra nincs meg benne. Persze. Meg irat vissza, hát hány ilyen történetet hallasz 100 000 forintnál, és iratokat föladja, és azt mondja, üri, azt mondja, hogy én is találtam parkolóban 1 millió forintot, higgyetek el, ez valóban nem a mennyiség kérdése, hanem az, hogy az ember hogyan gondolkodik. Persze a 700 ezeret nem tett el, de a kaja után 100-at várna. Minden tisztelet a hölgyéhez, ez irita. Boltba dolgozom egy parkolóban, egy ember elhagyta a struckulcsát nálam, eltettem, visszajött, nagyon örült, kaptam tőle egy drága bombont, nem vártam semmit. Jók vagytok. Hát igen, persze, ilyen is van. Valószínű, mi is visszaadtuk volna, sőt, biztos, hogy visszaadtuk volna, de hát azért ez anyagi helyzet függő is, nem? Nagyon tehát, hogy... komolyan be kell fizetni, hogy gondold el, ott vagy, és azt mondod, hogy a gyereknek meg tudsz venni most, amire nagyon vágyakozik. El tudtok menni nyaralni, meg vagy csúszva a rezsivel, az kifizetett belőle, hát azért ezt nekem nem mondja senki, hogy ez legalább egy percig nem motoszkál benned. Ha meg picit jobb anyagi helyzetben vagy, és nincsenek meg ezek a filéres gondok, akkor is benne van, hogy egy hétig jó lesz. 1,5 milliót találtam, értenek Noémi Weiberen, visszaadtam, nem is tudta a lány egyébként, hogy ott hagyta, esküvői pénz volt. Az kicsim lesz esküvő, nem, én behagytam a pénzt. Az nagyon. 450 ezeret találtam egy bevásárlóközpontban, biztőr vagyok, kamera nem volt, eszem ágában sem volt visszaadni. Jogsit mindent kitettük a szem elé, hogy az illető visszajön, azért még legyen vissza is öt, de tele volt fuchsza, stb. Nem is idegeskedett, amikor látta, hogy megvannak az iratai. Na, ez egy őszinte ember, tessék, aztán 4-5. Örülök, hogy van másik oldal is, majd nem örülök, de hogy igen, ilyen a világ. Tehát találtuk már szexshopos dolgokat egy tatyóban, vissza is tört egy 18 éves, de nem tudta megmondani, mi volt benne, az asszonyt este ki is bilincseltem. Ugyanez az hallgató írta neki. Neked zajlik az élet, haver. Ez zajlik. Igen, egyszer 4-50, egyszer bilincs. Jó. Azt mondja, sziasztok, Tina anyukája vagyok. Ugye Tinával beszélgetünk, írt az anyukája, és a gyerekek mindegy minket hallgat. Még egy kis adalék a történethez, mozi előtt a kávézóban a pénztáros 2000 helyett 20 ezeret adott vissza. Azt se tartottuk meg. Na jó, persze. Igen, ez már mennyben menetel. Kiléptetek a parkolóból, aranyeső hullott rátok, azt pedig visszaküldtétek az Úristen. Bevittétek a legközelebbi templomba, hogy ez a szegényeké. Holle anyó, megszórt benneteket. De helyes történet. Nyugodtan elraktam volna, ír egy másik hallgató. Pár éve találtam 300 ezer forintot, elraktam, küldte nekünk G. A lelkiismeretében mindenkinek magának kell elszámolni, én is azt gondolom, hogy átlóan rajta. Viszont 8 óra után vendégünk lesz, érkezik hozzánk nem sokára, mi drága Dombovári Istvánunk, Dombi, jön hozzánk. Dombi, ez az előtaps. Dombikám, ez az előtaps. Mert egy Dominak új könyve jelent meg, mi pedig népszerűsíthetjük a kultúrát, tessék olvasni. Félkövér címmel megjelent Dobi könyve, úgyhogy Dombi lesz a vendégünk 8 óra után, és vele beszélgetünk majd a könyvről, a stand-upos történetéről, és hogy miért gondolta úgy ilyen fiatalon már, hogy a nyomdokaimba lép, és ő is ír egy könyvet. Igen, kevésbé sikeres, ugyan, mint az, de hát legalább próbálkozik vele. Meglátjuk majd, erről beszélgetünk. Viszont friss a hír, és erről csak néhány mondatot, mert elolvastam, és hát szülőként az embernek az esze megáll. Anita is elmondta nálunk, nyilván tudjuk, hogy nem mindenhol Anita mondja a híreket, mi itt Budapesten is környéken hallhattuk, hogy veszélyes magyar iskolabusz állítottak meg az osztrák határnál. Figyelj, megdöbbentő a történet. A hatóságok azért nem engedték tovább ugye a járművet, mert súlyos műszaki hiányosságokat találtak. Nem volt rendben a fék, és nem volt rendben a kormánymű. Budapestről Londonba vitt volna zuglói diákokat, szülőket és pedagógusokat. És egy utazási iroda szervezte, azt mondták egyébként, az intézményvezető a busz üzemeltetétől nyilatkozatot kért és kapott arról, hogy a jármű műszaki szempontból kifogástalan állapotban van, a sofőrök pedig az egészségügyi és szakmai követelményeknek megfelelnek. És hát a határon kapták el ugye a buszt, ugyanis kiderült, hogy az osztrákoknál van egy ilyen ellenőrzés, ami bizonyos ideig tart, és minden buszt kiállítanak, ráteszik fékpadra, megnézik a futóművet, kormányművet, féket, és kiderült, hogy elképesztő állapotban van a busz. Úgy, hogy abban a pillanatban leszállították a gyerekeket, diákokat, tanárokat, és mondták, hogy senki sehova. Vége van. Tehát ezzel senki nem megy sehova. Hogy egy ilyen buszbaleset után, ami ugye történt Veronában, azt gondolná az ember, hogy egyrészt szigorítanak, kettő jobban átvizsgálják, három minden szolgáltató, minden üzemeltető egy kicsit magában néz, elküldi a buszokat, és ha még ráfordítással is jár, nem ültet föl ezek után gyerekeket buszra, tanárokat. És odaadnak úgy egy buszt, hogy fékhibás. És az osztrákok nyilván nem azért szedtek le mindenkit, mert nem volt jobb dolguk, hanem valószínűleg az a busz tényleg ilyen állapotban volt. Fékhibával és kormányhibával. Hát ezt elhiszed? És arcátlanul kiadsz erről egy bizonylatot az iskolának, mint vállalkozó, hogy egyébként ennek a busznak semmi baja? Mert a csávó még adott is egy papírt az iskola felé, és az, minden tiszteletem az iskolái, aki bekért egy ilyen bizonylatot, hogy jó-e a busz, képzettek-e a sofőrök, nincs-e egészségügyi problémájuk. És a csávó arcátlanul adott egy ilyen bizonylatot, hogy ez a busz. Hát kezét csókolom, ez aztán, ez olyan új, ez olyan szép, és egészen a határig jutottak el vele, hála Istennek az osztrákok megállították. De igen, de mi van, nincs ilyen ellenőrzés, tudod, ebben az a kérdés, hogy fölülteted, egyáltalán honnan tudod, hát, vagy mit fogunk csinálni, vagy mit csinálnak azok a szülők, akik felteszik a gyereküket úgy egy buszra, mert nincs más választás. Tehát tényleg ide jutunk, hogy fékhibával, kormányhibával megállítanak azért, mert az osztrákok ellenőriznek. Egyébként tele egy rengeteg gyerekkel, tanárral, segítővel fel lehet ültetni valakiket egy ilyen buszra, mert olcsó, mert nincs rendesen karbantartva, mert a szolgáltató, az üzemeltető az nem küldi el kötelező szervizre, vagy úgy csináltatja meg, vagy valahol valamilyen sufti tuninggal, figyelj, felfoghatatlan. Ráadásul tényleg egy ilyen busz tragédia után. Amikor azt gondolod, hogy na, most azért csak lesz valami, és mindenki egy kicsit jobban odafigyel. Igen. És nem a Szalajka völgybe mentek, hanem Londonig. Már odáig sem menjenek rossz busszal, érted meg, Érd alsóig se, tehát sehova nem menjenek. De az egy londoni túrát ezzel a busszal megcsinálni, hát hogy? És egyébként az is kérdés, hogy a magyar hatóság nem akart csinálni egy ilyen ellenőrzést a buszokra? Hát ez egy jó kérdés, igen, egy busztársaság ügyvezetője azt mondja, hogy előfordulhat olyan járműhiba, ami kis igénybevétel miatt nem vehető észre, így fordulhatott elő, hogy a sofőr maga nem észlelte, hogy baj van, azonban a műszeres vizsgálat, amin viszont már sokat spórolnak, azonnal kimutatja, hogy ebből komoly tragédia is lehet akár. És ha azt a buszt nem engedték tovább, akkor azért az nagyon-nagyon rossz állapotban lehetett. Egy kormányművet nem érzem, hogy rossz. Nem tudom, de szörnyű. Azért mind a ketten vezetünk autót, hogyha egy nagyobb kátyúba oda koppantod erősen egy régebbi autónak a futóművét, azt szerintem érzed, és utána is érzed, hogy nem ugyanaz a kormányholt játék, egy csomó minden azonnal megváltozik. Én teljes stresszben leszek, mikor felültetik majd a buszra. Igen. Tehát, hogy mi leszünk azok az apukák, akik konkrétan alámásznak a izébusznak, ahol gyereket. De nem tudom, mit kell nézni. Hát, tudod, legalább így megrángatom a futóművet. Nem tudom. Szálljunk ki. Most én megyek egy kört. Nyomom a féket. Ez a fék, ez nem jó. Vagy kocsival viszed utána. De hát egy csomó sport kiránduláson azt mondják, hogy vagy együtt megy a gyerek a busszal, vagy nem jön. Plusz ciki leszel, csak mondom. Illetve a gyerek lesz. Igen. Tudod, hogy mindenki föntül a buszon, 80 ember, 80 de gyerek. De meg mész utána egy kocsival. Nem, Benny, külön jön. Na hát nyilván nem, ez nem reális. Ez nem reális. Ez nem reális. Kéne hozni egy olyan független céget, amilyen a használt autóvásárlásnál, tudod, a hallgatónk, aki csinálja, akivel beszéltünk, hogy egyszerűen elmegy és átnézi. Tehát arra szakosodik, hogy szülők megbízzák, kifizetik neki a 30 ezer forintot, ő oda megy, csak egy ilyen buszt azért az nehezebb, szóval a műszeres mérése berángatni nehezebb, meg ki is kell fizetned az átnézés költségét, de valamit kell csinálni. Hát most, ha nem állítják meg ezt a buszt, ki tudja, hogy mi lett volna a következő kanyarban. Szerintem... És nem mondom, hogy valószínűleg tragédia lett volna, de hát nem hülyék az osztrákok, ott mindenkit leszállítanak, akkor azért az egy komolyabb probléma. Szerintem törvényszabályzás kéne, hogy most akkor, mit tudom én, X időnként, nyilván ezeknek kell. De az a baj, tudod, hogy ez kijátszható, szóval az, hogy van egy szabályozás, igen, küldtem, beírom, beixelem, volt, nem volt, elküldöm Jancsihoz, lepapírozza nekem, hogy volt Jancsinak. 10 000 rokosba Jancsi kitölti nekem, hogy gépen volt a busz, nem volt gépen. Persze nyilván tudom, hogy hatóságilag azért ezt egyre komolyabban próbálják szabályozni, de ez dermesztő. Dermesztő. Gondolod, hogy leszedik a gyerekedet egy buszról a határnál, és azt mondja, hogy olyan rossz a busz, hogy ezzel nem mehet tovább. Hát hálálkodsz, és azt mondod, hogy de jó, hogy az osztrákok erről odafigyelnek. És utána viszont megfordul benned a borjú, ahogy mondják velünk vidéken, és akkor viszont szerintem neki mész a cégnek, nem? Én azért írnék ennek a Hapsinak egy levelet, hogy... És nincs jó idő, ugye? Tehát nagyjából télés az időjárás, még Nyugat-Európában is kicsit csúszik az út, hideg van. Azonnal kész a tragédia. Nagyon kemény. Hála Isten, hogy nem történt semmi, de minden esetre tényleg elgondolkoztató, hogy akkor mi a módszer. Tehát te nézed meg. Ikor nem tudsz perelni gondatlan veszélyeztetés? Tehát azt, hogy a szülő csinál egy pertársaságot, és azt mondja, azonnal beperelem, elkérem az osztrákoktól a papírt, ilyen állapotban volt a busz, és gondatlan veszélyeztetés, és páf, abban a pillanatban, vagy az iskola, vagy aki megrendelte a buszt, vagy az utazási iroda, aki nyilván lebonyolítja az utazást, és megbíz valamilyen üzemeltető céget. Hát ha 50 ember ült azon a buszon, nem lehet ilyenkor azonnal lépni? Hát, de azt fogja mondani a tulajdonos, hogy ő neki megvan hivatalos vizsgája a buszra. Tehát levizsgáztatta, még akkor is, amit te mondasz, hogy lehet, hogy kamuból van meg a papír. Nehezen megfogható a dolog. Tehát addig, amíg nincs tragédia, tudod, ezt a veronai eset kapcsán is elmondtuk, hogy akkor kezd el mindenki kiabálni, amikor baj van. Igen. Elképesztő. Elképesztő. Na jó, hát jó, hogy azért az osztrákok ezt ellenőrizték. Mit csinálunk? Kocsival megyünk? Vonattal? Busszal? Szerintem hogy tesszük majd fel a gyereket? Na jól van. Elmegyünk egy picit, aztán jövünk vissza, ha meghallgatjuk a legfrissebb híreket. 8 óra után pedig jön a mi drága Dombink, akit nagyon kedvelünk, sokat beszéltünk róla ugye az előző munkahelyünkön is, meg vele is, és egy kicsit beszélgettünk az ő könyvéről, Félkövér címmel megjelent Dombolvári István könyve, úgyhogy Dombival folytatjuk, nem sokára hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók! Itt vagyunk a Rádió Egyen a Reggeli Show-val, Miskolcon a Gömöri felüljára után, ott a három lábú, úgyhogy mindenki vigyázzon. Hát ez a buszos történet, ez sokaknál kiverte a biztosítékot. Lehet, hogy ennek kedden még egy kicsit jobban utána megyünk, közlekedési hatóság, fölhívjuk az iskolát, az üzemeltető céget megpróbáljuk megtalálni. Foglalkozunk még ezzel. Elképesztő. Elképesztő ez a történet. Legalább tessék valamit mondani, hogy miért csinálják. De valamit mondjanak. Igen, vagy hogy milyen szigorítás volt a veronai tragédia után, volt-e egyáltalán? De megpróbálunk ennek utána menni, úgyhogy szerintem ez a téma még visszatér. Egy pici közlekedés, Budai alsórakparton lassú haladás, Hegyalja úton jól lehet haladni, az Erzsébet hídról lefelé, hiszen mindenki a másik irányba jön, és az M7-es 82-es kilométerénél pedig fotóznak, úgyhogy vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen a buszos hozzászólásokat, nagyon sokan írtatok, most egyelőre ezt a témát lezártuk, ennyit tudunk mi is a hírről, de lehet, hogy akkor tényleg ezzel még foglalkozunk. Tudjuk, hogy sokakat érdekel, sokan ültetik fel a gyereküket, mennek ők is különböző kirándulásokra, hát dermesztő. Dermesztő ez a történet, amiről beszéltünk. Nem ugye? Volt tudatos, hogy holnap osztálykirándulások indulnak, tehát ezt most nem ezért hoztuk be, ezt ugyanúgy behoztuk volna. Ja, valaki ezt gondolja, hogy most ijeszgetni akarjuk? Most ezt miért kellett, mert ők holnap indulnak? Édesem, hát ez, na, hát ez aztán nagyon buta hozzáállás. Hát ez, na. Igen, tehát ha valamiről beszélünk, és az nyilvánosságot kap, akkor az jó. Tehát persze a frászhozzuk egy csomó emberre, de attól függetlenül az a busz nem lesz jobb állapotban, vagy rosszabb állapotban, hogy mi beszélünk róla. Viszont lehet, hogy szigorítanak. Vagy lehet, hogy valakinek valahol leesik, aki törvényalkotó, hogy úgy gyerekek. Ez most megint nagyon meleg volt. Csak kéne egy ilyen ellenőrzést csinálni. Csak kéne valamit csinálni. Na, viszont egy kicsit vidámabb témával megyünk tovább. Ígértük, hogy vendégünk lesz 8 óra után, mert hogy vendégünknek könyve jelent meg, kérem szépen, és hát azért ez nagy dolog, mi pedig népszerűsítjük a kultúrát, és mindenkit olvasásra buzdítunk. Hát a kultúrát, na, én beleolvastam csak azért. A popcorn kultúra is kultúra, a humor is kultúra, Dombovári István, itt van velünk, Dombi, hello! Várjál, most már szólsz. Most vagyok, jó reggel, sziasztok, hello, kedves hallgatók. Most vagyok itt először, hipermodern gyerekek, hát itt leesik az állam. Na, mit szólsz? Átjöttetek Pestről Budára, gyakorlatilag a bakancslistáról szinte minden tétel kipipálva. Na, mit szólsz? Nagyon rendben van, tiszta űr, az a kamera az él? Mindegyik kamera él, annyira, hogy élő streamet adunk. Tehát ott is kamera, nézői, nézés irányba teszünk majd, oda is még egy kamerát a pulton, tehát mindenhol vagy. Akkor a rádiós most csinálhat bármit, ami nem látszik. Ne turd az orrod, nedd meg a fikát. Jó, nem fogom, nem. Nem, én azt gyűjtöm, én hordom magamban, van még tegnapi másik. Nagyon jó. Nagyon fura, Dobbi beült Jani helyére, és... Ugyanaddig ér a lábunk. Hát, gyakorlatilag legyen. Be is van jelölve. És úgy néz ki, mint a Janit áttransformálták volna kicsit, Jani el, és megérkezett Dombi. Na, nem kapkodtad el azért ezt a megérkezést, tehát pontosan időben takra. Fölhívtunk 8 előtt, mondtad, hogy még jössz át a hídon, hát mondom, Dombikám, nem sietél ezt a történetet, de megérkeztél, itt voltál időben, nem késtél el, csak mondom, hogy... Elkövettem a legnagyobb hibát, amit egy utas elkövethet, hogy... Taxival jöttél akkor ezek szerint. Ez az egyik hiba, a másik pedig az, hogy megpróbáltam belepofázni a taxis útvonalába, amiért ők egyetlen bosszút áll. Hova ülsz, előre a taxiban és dumálsz, vagy te csöndesebb utas vagy, mint én, beülsz hát, és azt mondod, hagyjál, ne beszélgess velem. Előre. És ott kérem meg, hogy ne dumáljunk. Mert hogy azért mégiscsak van benne némi ego. Az igazán arcán. Te nem kéred meg, én utaztam vele taxival, én hátul Dombi elől, konkrétan mire átértünk A-ból B-be karácsonyi stábbulira, Dombi egy ilyen laza 25 perces stand-upot úgy nyomott a taxisofőrnek, hogy a csávon nem érdekelt, hogy reagál, vagy nem Dombi nyomta. Mi hátul hárman, Dombi elől, végig tolta az egészet. Tehát nem vagy az a csöndes ember egyébként. Sajnos emiatt rengeteg barátot elvesztettem, mondanám, ha lettek volna valaha, de sok céges bulin szocializálódtam, ahol olyan szintű ignorancia fogadja az érkezésemet, hogy a falon lévő légynek szoktam mondani, és nem azon szoktam izgulni, hogy jó legyen, hanem az, hogy ne repüljön el az a légy, mert nem tudom, kinek mondani. Mondjuk üveges tekintetű félibarúgott emberek előtt stand-upolni, akik egyébként fogdossák a kolléganői combját az asztalat, és éppen azon gondolkoznak, hogy egyenek-e még egyszer a tarhogyás húsból, nagyon nehéz. Tudod, nem? Két dolog jó. Egyrészt,

Hát akkor még azért nagyon óvatosan fogalmazott. Óvatosan fogalmazott, igen. Az esküvőre, és azt mondta, hogy hát igen, gondolkozunk, tervezzük, de nem tudjuk, hogy mi lesz. És ami egyébként becsülendő a NASZ nép minden egyes tagjában, hogy gyerekek, az ilyen celebesküvőről mindig kimegy a kép. Tehát valaki 15 ezerért mindig elnyomja. Ugye? Nem ment ki nálunk se, hál' Isten. Nálatok nem jó, de 12-en voltatok, ebből Jani volt az egyik, aki meg lekésne magát a ceremóniát. És aztán el is nyomta a borsnak, 10 ezerért, de felhívott a bors, hogy Balik, ez nem túlzás, a Janitól mondom, ne jelentesétek meg, mondom, a kis szemét. Egy 20-ast. Elkésett, de fölnyomott 10 ezerért. Nem, azért csak nem, hát a normálisabb NASZ nép azért nem ad el 10 ezerért a bulvárnak, bár van ilyen is. Bár van ilyen is. Na, hát látjuk a képeket, egyébként Olaszországban történt az esküvő, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk őket, hogy egy kicsit büszkélkedjenek, meséljenek nekünk, most egy havilapban is velük foglalkoznak, és láthatunk exkluzív képeket az esküvőről. Meg hát kedveljük őket, szerintem tök helyes párról van szó, nem? Janit is nagyon szeretjük, Zita nálam sokszor volt vendége a Gyertek Átban, rettetesen laza, jó arc, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy milyen volt az esküvő ifjú házasként. Így. Hát meg nagyon sokáig keresgéltek mind a ketten egyébként, azt azért tegyük hozzá, hogy voltak mindenféle vonalak, és nagyon jó őket együtt látni, és találkoztam velük, hát az esküvőn nem, na mindegy, mentünk volna. Semmi baj, nem érdekes, szívesen megyünk Olaszországban. Na, itt van velünk Gianni, hello Gianni, jó reggelt, hello. Ja, hogy kette ráadásul, akkor... Hello! Vagy a Gianninak nagyon megváltozott az esküvő óta a hangja. Hello, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, sziasztok! Pont mondani akartam, hogy egy Gianni elég volt nekem a Rákóczi felé, és a Gianni egy picit hasonlít egymásra, hogy nem baj, ezért nem szóltunk, nehogy összekeverjem. Figyelj, nagyon durva hasonlóság egyébként. Tényleg láttam közösen róluk egy fotót, talán Feri fotózkodott a Gianni könyve mellett a saját oldalán. Hát az elképesztő. Én röhögtem nagyon, igen, amikor hozott könyvet a Gianni, így magam mellé tettem, mondom, igen, a tesómnak megjelent gyerekek. Ez már nekem Feri a magyar Gianni, vagy Gianni az olasz Feri, ezt mi nem tudtuk még egyelőre kibogozni. Na, hát látjuk, hogy tőletek hangos a bulvár, és mi nem mindig szoktunk azért bulvárhírekkel ebben az értelemben foglalkozni, de benneteket nagyon kedvelünk, és azt is látjuk, hogy nagyon szép esküvő volt. Gondoltuk, hogy egyrészt felhívunk azért, hogy hát a Ferinek is megjön a kedve kicsit. Kettő, hogy meséljetek. Igen, mert pont azt akartunk kérdezni, hogy mennyire lehet eladni egy ilyen fotót. De rohadék vagy. Na, egy havilapban látunk benneteket. Ez március végén történt, jól mondjuk? Sziasztok, jó reggelt! Igen, ez március végén történt, de gyorsan át is adom Gianninak, mert ő imád erről beszélni. Jól beszélgetünk. Köszi, Zita. Köszi neked, majd még hívunk. Hello, Gianni! Buongiorno, hello. Na, tehát egészen exkluzív helyszínen volt, mert hogy közben havas hegyeket is látunk. Gyönyörű, gyönyörű képek. Igen, ez az a helyszín, ahol találkoztunk először 9 évvel ezelőtt Zitával egy forgatáson, éppen ő egy síműsort vezetett, én pedig pont egy ilyen autós, és így a hegyekben találkoztuk érdekes módon, Olaszország, és azért is exkluzív, mert a természet megteszi a dolgát, tudod, ilyenkor megválasztasz egy olyan helyet, ahol ahogy lehet mondani, már megvan festve a kép, és csak be kell lépni, és azon kell imádkozni, hogy jó idő legyen, de az megtörtént, és az tök jó volt. De ez nagyon romantikus, hogy arra helyszínre mentetek vissza, vagy ott tartottátok az esküvőt, ahol először találkoztatok. Hát ez nagyon helyes. Hát hogy legyen mindig, tudod, valami, amivel emlékezni lehessen, szerintem ebből áll össze utána egy életképe. És nem tudom, ahogy ti is mondtatok, nem akarunk nagyon sokat, és amikor hívtatok, azt mondod, hogy csak nektek beszélünk. Ez a közös szimpátia szerintem ez azért van, mert lehetek tudunk normálisan is beszélni ezekről a dolgokra, mert van benne érték is. Próbálunk igen értékeket képviselni, ami lehet, hogy egyre nehezebben tudnak így az emberek viselők bukkanni. Hát az rólad lehet tud, igen, hogy nyilván Zitáról is, hogy nagyon családcentrikusak vagytok, hogy nagyon jó a kapcsolat a családoddal, ugye ők is többször jönnek hozzátok, Zitával is beszélgettünk erről, és hát hogy ez nyilván egy fontos esemény, amit közösen éltetek meg. A képek tényleg nagyon helyesek. Igen, hát figyelj, itt a boldogító igen mellett, bocsánat, nézd meg ezt az arcot, tehát ha ez a férfi itt nem. Olyan helyes vagy, igen. Halálosan, szerelmesen néz arra a nőre, akinek odaadja az egész életét. Olyan ez van benne. Egy gyönyörű barna zakóban, saját szabóddal van, rattad, azt olvasom? Igen. Ahogy kell. Vannak olyan dolgok, amit nem szabad, ha megengedhetjük magunknak, nem szabad lemondani. De gondolom a ti esküvőtöktől kéne tudnom egy kicsit többet arra, hogy én egyáltalán hogy tudjak ebben a kapcsolatban lenni. Mert itt az Zita fogdossa a telefon, közben hallgatni akarta, és mondani szeretne valamit. De lényegében... Na nézd meg! Itt hol vagytok? Most Pesten vagytok? Tehát Magyarországon vagytok? Igen, igen, igen, itt van mellettem, és ki kellett hangosítanom a telefon, mert természetesen hallani akarja, de nem akar hozzászólni. Ez a mostani, látod azt, hogy kiuralkodik itt. Figyelj csak, Gianni, a 9 évvel ezelőtti megismerkedéstől mennyit kellett várnotok, mire összejöttetek? Én úgy emlékszem, hogy azért még nem vagytok 9 éve együtt. Nem, ez mi körülbelül 3 éve vagyunk együtt. Érdekes az, hogy szerintem mind a kettőnek föl kellett nőni a dolognak. Az azt jelenti, hogy minden kettőnek volt egy, van egy múltja, és innentől kezdve ezeket természetesen meg kell élni az embernek arra, hogy utána ideig elérjen. Valahogy van egy nagyon régi pont egy a műsor egy része, ahol már valamilyen szinten így egy felvonon. Várja, odaadom az ételt, mert így furcsán néz. Add az ételt, add az ételt. Meddig tart a műsor idő? Mert egyébként a Gianni az nem fogalmaz körülményesen, az a jó. De nagyon szeretem hallgatni egyébként, olyan jókat mond. Szóval hogy meg kellett érni arra, hogy ez a dolog megtörténjen, vagy hogy... Igen, tehát mi 9 éve ezzel találkoztunk ezen a forgatáson, és pont most voltam olyan rég egy ilyen újabb forgatás, amikor összevágták a 9 éve ezelőtt és a jelenlegi forgatást, és már akkor így észrevehető volt egy szimpátia miatt, akkor nem nagyon vettük föl, mert nem foglalkoztunk el, de egy utólag visszanézve azért már ott valami kialakult, kicsit vicces volt. Hányan voltatok az esküvőn? Hány meghívott volt? Kb. 130 fő volt, nyilván az olasz család és a magyar család, magyar barátok, olasz barátok vegyesen. Nagyon szép volt, tehát tényleg annyira nekünk is egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy így tényleg amit nekünk is a barátaink mondanak, meg akik még ugye nem voltak ott az esküvön, láthatták ezeket a képeket, és nagyon jó, hogy ez így tényleg visszajön a képekből, hogy mi mennyire jól éreztük magunkat. Van olyan olasz szokás, mert ugye Magyarország a mennyasszonytánc, különböző változatai, de hogy amit mondjuk megcsináltatok azért, mert ez egy olasz hagyomány, vagy egy családi hagyomány az esküvő? Mi volt? Melyik volt az? Mert minden magyar betartottunk, én nagyon ragaszkodtam, meg hát ennek ugye nyilván a mennyasszonytánchoz. Igen. Kitettük egy hatalmas labort, abba lehet dobni a 100 eurósokat. Jó? Köszönjük szépen. De mi az olasz szokás, Gianni? Mesélj nekünk egy kicsit az olasz esküvői hagyományokról. Ti mit csináltok, hogy mit csináltatok, amit talán a magyarok lehet, hogy nem ismernek? Például a boldogítók igen, egy kicsit máshogy működik, szóval nekünk végig el kell mondani. Igen. De például szit mondunk, igen. Nem, a lényeg az, hogy vannak ilyen a misében olyan részei például, amik kicsit másmilyenek, de nagyon szépek vannak Magyarországon is, a kettőt így összevontuk. Például amikor a kezek összefújjuk a kezünket és egy stólával összekötjük, az például egy magyar szokás, azt behoztuk az olaszoknak. A másik az, hogy amikor elmondjuk a boldogító igent a hölgynek Magyarországon, csak igen kell mondani, nekünk végig kell elmondani azt, hogy én Gianni elveszek téged, blablabla. És minden, a lényeg az, hogy ezeket a szokásokat templomtól kezdve egy picit megpróbáltuk olaszosítani, de az ételben lehetett látni azt, hogy például egy kicsit ilyen olasz lagzó. Igen, azt kérdezi Szala, hogy mi volt a leves aranysárga, vagy mi volt a menü aranysárga húsleves pizzával? Ugye, hogy az olasz konya és a magyar konya tényleg találkozott, vagy gondolva a magyar rokonokra volt egy kicsi magyar kaja, de volt olasz kaja is, gondolom. Elsőlegesen az volt, hogy próbáltuk így a kettőt így tudod összehozni mindenhol. Ez volt a nagy feladat arra, hogy véletlenül az olaszok azt gondolják, hogy az olasz a jobb, vagy a magyarok azt, hogy a magyar a jobb. Mi megpróbáltuk ezt a vékony határt így megtalálni, és meg is találtuk az ételbe. Az állófogadás az olasz ételektől áll össze, és állt össze, ami kint volt a természetbe, ahol a hidegben a -3 fok azért kísért. Azért mondhatjuk azt, hogy egy helyszín, amit választottunk, azért nagyon időjárás függő. A másik oldalról pedig bent az itt a kedvencei mentek. Én most hagynám a szót neki, arra egy végig sorolja, hogy mit szeretett volna ő enni, és meg is kortod, és meg is evett. Mi tipikus magyar ételeket szerettem volna. Nyilván volt hagyományos húsleves, volt csirkepaprikás, Na és kinek a családja részegedett le hamarabb? Csak hogy legyen valami burvátartalom, és mert ez így túl gej, ez így túl szép. Tehát találjunk valami fogást azért ezen a történeten. Kivonatozott hangosabban éjjel kettőkor. És volt nézését meg a járását. Nézését meg a járását volt-e, és az olaszok buliznak keményebben, vagy a magyar hozzátartozók buliznak keményebben, vagy buliztak keményebben. Tömegverekedés volt. De volt nézését meg a járását, tényleg? minden, menyecket álltam, minden volt, mindenbe vetettünk minden magyar zenét. Nyilván voltak cigányzenék. Nagyon-nagyon érdekes volt a hegyekben 2300 méterre ott a cigányzenekarral találkozni. De nagyon-nagyon jó. De nagyon jó sikerült. Hangulat volt. Hát, amikor a cimbalom azért zenél, mert fázik, tudod? Igen, nagyon-nagyon fázik, nagyon hideg van, nem ez van a szokma, de nagyon húzza, tudod? Kérdezik tőled... 3200 méter magasan voltunk, nyilván éjszaka már mínusz 3 fok volt, de nyilván mi kint voltunk a vacsora elején, ott táncoltunk, ott kocintottunk, ettünk, ittunk, úgyhogy az egész csapat ott volt kint. De igen, de mondhatjuk, hogy olaszosan jöttek föl bőrcipővel, úgy fáztak szegények. Igen, nem feltétlen voltak ezt hozzászok. Kérdezik, mondd. Annyira imádni valók voltak, és annyira jó hangulatot teremtettek, hogy nem lettek volna ott, valami hiányzott volna. Igen, ebből az egész testéből, de érdekes módon szerintem nagy a tömegnövekedésen kívül, szerintem megpróbáltuk, és a hegyi hangulatnak kívül én szerintem megpróbáltuk a legjobban és a legjózalabban megoldani a dolgot. Volt az, aki snowboardon ment el éjjel az esküvő után, szóval az volt egy éjjeli snowboardozás vagy síelés, ez nagyon klassz volt látni, hogy átöltöznek elegánsból, és utána lecsúsznak, ha így lehet mondani, ebben a fantasztikus környezetben. Kellemetlenebb részek, hogy egy rokon levetkezik ilyen háromkor messze, és elmegyek a hegycsúcsra, ne át tudtok megállítani. Ugye, Jóskép, gyere már vissza, hideg van kint, meg fogsz fagyni, ne ott tartoskodjál. Kérdezik Johnny tőled, hogy Zita, bevallottál már, hogy interrukker vagy, azt várta, hogy meglegyen a lagzi? Kazi kérdezik. Elmentem egy fehér-fekete pólóban is ráírva, hogy I love you, mert tudsz, de ezen még nem ment el a dolog. Ezzel az életet kockáztatja már korra, már így fiatalon, de nem, én ezt nem csináltam, most próbálom megértetni azt, hogy ki a bíró. Igen, az Itáról tudjuk, hogy nem annyira mennyek el. Ez a külön érdeklődési kör, gyerek. Ott aludtak a magyar családtagok, vagy hajnalban mindenki megindult Magyarországra. Hát jó, menjetek nyugodtan síelni, mert nincs visszaút. Köszönjük szépen, ennyi volt, szállás 20 ember, legalább. Köszönjük szépen, kezdi csókolom, menjen mindenki. Na jól van, figyelj, nagyon helyesek vagytok, mert kedvelünk benneteket, azért ez egy szép dolog. Írják. Mond? Napóleon is ott volt, egy kedves barátunk, aki most nagyon kíváncsi, hallgatja azt, hogy miket mondunk Gyurikánk. Megsérült szegény a pályákon azért, mert ott voltunk egy hétig, és volt lehetőségünk behangolni, ha így lehet mondani. Aha, nem kellett volna ittasan csúszni, tudod? Behangolni, hagyjad már. Kérdezik még. A kondafújás a pályán érdekes lenne, szerintem, ha nagyon akarnánk, ott kéne egy kicsit arra figyelni, arra, hogy ki mennyit iszik, de nem, mindegy, lényegé az, hogy szegényke ő is ott volt, és most hallgat minket, de szerintem élmény volt mindenki, és ez a lényeg szerintem. Olasz név lesz a gyereknek, ha lesz magyar név, gondolkoztatok már rajta? Igen, gondolkoztunk rajta, pláne az, hogy az Itának van egy nagyon erős szög a fejem, ami nem akar magából kivenni, és ez a Patrick név. Gyerekkorom óta Patrick Swayze rajongó vagyok, tehát én még a Dirty Dancing-et fekete-fehérrel láttam, úgyhogy egy ember mondta végig alá a hangot. Tehát én mondtam, hogy legalább csak az esküvőben bármit, csak egy bizonyos kis dalt a Dirty Dancing-ből, semmit nem engedett, mondom, jó, ezért Patrick nem fogja hívni a gyereket, hogyha bármi történik, a hát tudod, hogy B-bet senki nem ültetheti a sarokba, úgyhogy ez egy fontos. Viccel a Dirty Dancing? Viccelsz? Hát senki nem táncolja úgy a pecsangát, ahogy én. Na, a legnagyobb. Tínédzser korában mindenki megnézte legalább egyszer a Dirty Dancing-et. Na jól van, hát sok boldogságot kívánunk nektek, és örülünk, hogy ilyen boldogok vagytok. Reméljük, hogy ez azért sokáig kitart. Utána kezdődik a komoly meló a házasságban. Ez ugye, ez egy keményebb történet, de hát reméljük, hogy sokáig tart. Vigyázzatok magatokra, és köszi, hogy nyilatkoztatok. Puszi nektek. Ciao. Köszönjük szépen, Zita Jenny. Gratulálunk. Sziasztok. Ciao. Hello. Nagyon helyesek egyébként, nagyon helyesek. Azt írja nekünk, hogy hát, Gianni, elhullanak a legjobbak, ha hosszú arc alatt felkészül Feri. Mi van? Nem, azok gondolok, ismerkedtetek, a BK-val ott fogunk állni az üres Danubius rádió stúdióban. Mi ott jöttünk elmondom, össze. Elmondom, neked egy gyönyörű gyógyszertár van a helyén. Ők bementek, vesztek két bilagítót. Bementek a újpesti Gogo Hamiba, bevertek két bucit, azt meg is vagytok. Tehát meg lehet azért csinálni így is. Azt hiszem, gyógyszertár tényleg. Igen, most gyógyszertár lett. Úgyhogy ott a pult előtt kimondjuk az igent, és átsétálunk valahova. Jó. Te azonnal elveszed, 2025-ös szanaxot, bedobsz rá egy feles, arra jó pont indi. Egy óra múlva már mindegy, mi történik, túl vagy a nehezén, meg is vagy. Na jó, már 9 óra van, kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, küldjetek SMS-ben, Viberen is lehet, de ezt kivételesen jobban szeretjük SMS-ben, hanem ma jó, 0623111111 az SMS számunk, interaktív 20 perc, ahogy János szoktam mondani, az őszinte kérdések és a kevésbé őszinte válaszok 20 perce, úgyhogy jöhetnek a kérdések, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 14 óra, szép reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk a Rádió Egyen, a Reggeli Show-val, és Miskolcon a Dajka Gábor utca kereszteződésében karambol van, dugó még nem alakult ki. Köszönjük szépen. Mi pedig ugye kérdés, válasz rovatunkhoz érkeztünk, amiben bele is vágunk, annyi gyorsan előtt, hogy Jánosunk ma nincs, pihen egy kicsit, megérdemelten kivett egy napot, és ezzel 4 napossá tette a 3 napos kis hosszú hétvégét, de kedden már lesz. Ma a Vadon család, hogy mondtuk, felkerekedett, és jött-ment mindenfelé, és jön-megy, úgyhogy úgyhogy pihen egy kicsit, de sokan kérdezitek, lesz János természetesen kedden már. Oké, na, akkor vágjunk bele, mert hogy még ebben a fél órában ugye hármas ugrás is játszunk, és jó sok kérdés érkezett. Azt mondja, hogy mit lehet tudni a Toyotás versenyről, hogy lehetnék utas, kérdezi egy hallgató. Azt, hogy én nyerek, azt lehet róla tudni. Igen, ez egy őrült futam lesz, és mindenki nyerni szeretne, hűlünk egyet. Tulajdonképpen két autó, egy hibrid és egy benyás összecsap, nagyjából 1 liter benya lesz majd. Ugye az autóban is azt nézik, hogy ki jut tovább, hány litert, hány kilométert tudunk megtenni. Úgyhogy nagyon-nagyon kevés üzemanyag van a két autóban. Feri mögé is be lehet ülni, mögém is be lehet ülni. Van egy e-mail címünk, amire egyébként lehet jelentkezni, ha szeretnétek utasok lenni, és a futam jövét pénteken lesz. Uh-huh. És 9 óra után indulunk el, és megnézzük, hogy ki jut tovább. Én a full hibriddel, vagy pedig te. A venyással. Nagy kétségeim azért nincsenek a dologban. Itt a játék igazából az, és erre írjatok, mert ezt már nagyon sokan kérdeztétek egész héten, hogy megy ugye ez a promóció, hogy 1 liter üzemanyag van mind a kettőben, azt abból mennyit tudunk menni. Így van, tehát ugye ez inkább rólatok szól ez a játék, mi hűlünk egyet, megyünk, utána viszont aki ügyesen tippel, és jól tippel, annak lesz nyereménye. Egy havi autó használat, figyelj, az viszont bitang, tehát egy hónapra beteszed a fenekedet, azt hiszem egy ilyen hibrid járműbe, és azért az nagyon-nagyon jó, szóval az komoly. Komoly ajándék, lehet tippelgetni, és ha még be is akartok szállni a buliba, élőben fogunk végig beszélni, tehát be lesz kapcsolva az adásba a két autó, én már úgy döntöttem, hogy üresbe kapcsolom rögtön az elején, és nagyon nagy... Simán legurulsz, én elhűlöm, nyomok egy kövérebbet, akkor ugye azért a hibrid is átvált benzinesre, és abban a pillanatban meghaltam, vége van, és itt fog állni a vakcsomóponnál. Az utasok, akik írnak levelet, kiválasztjuk őket, ugye beülhetnek mögénk, és 9 óra után igazából a jól tippelők között választunk meg valakit, aki jól egy utamra előtt egy autót jöhet, vagy kettől kezdve többet beszélünk még erről, és minden hasznos információt elmondunk. Nem hiányzik a mondat, Baláskám, remek zenék, Csabikám. Eszembe szokott jutni. Csabi is. És hát olyan fura volt, hogy utánunk jött. Ugye? Most pedig egymással szemben vagyunk, ha lehet így mondani, mert nagyon kedveljük őket, és örülünk, hogy az éterben vannak, és nyomják, és legyen sok mindenki az éterben, és legyen konkurencia, mi mindig ezt mondjuk. Az a jó. Srácok, már unásig ismétel, de még sajnos aktuális, mikor lesz már frekitek Pécsen, én kitartok az appos hallgatással, de egy bronz mellszobrot már megérdemelnék érte, mert negyed óránként megszakad, és folyton a zsebemben nyulkálok, hogy újraindítsam. Ezt Taylor küldte nekünk. Figyeljetek, mi mindig azt mondjuk, hogy egyrészt higgyetek bennünket, tudjátok, hogy amit mi mondunk, azért az általában úgy van, abból a szempontból, hogy beszokott igazolódni, hogy igazunk van. Sok mindenki állít sok mindent velünk kapcsolatban. Mar minket, belénk mar, megcsíp, a hallgatottsággal kapcsolatban is nem reagálunk rá, más ügyben is, teljesen mindegy, higgyetek nekünk. Nyugi. Dolgozunk az ügyön, még egy pici kitartást kérünk, de dolgozunk, rajta vagyunk, és senkit nem hagyunk cserben. Nem az útszélen, senkit nem hagyunk cserben. Úgyhogy rajta vagyunk. Tudjátok, rajta jön a vagyunk. Nyár, napsütés igen. Van, boldogság, vidámság. Igen. Kamu híreket, fél igazságokat, álhíreket pedig elolvasni és szkeptikusan fogadni. Legyen szó hallgatottságról vagy bármásról is. Tehát csak óvatosan. Igen, csak óvatosan. Ezekbe akkor higgyetek, ha már mi beszélünk róla. Így van. Jó, amíg mi nem, addig nem van. Mindenki fog derülni időben. Csak egy pici türelmet kérünk. Feri, láttalak az Extreme Activity-ben. Mi van az alkarodra tetovárba? Újra dohányzok, üssetek? ütök. Nem, újra dohányzom és iszom is egyben. Úgy ütök. Voltál extrém aktivitizni? Hát ez figyelj, én nem tudom, egy éve vettük föl, én ja. meglepődve láttam, ez pont ahogy ilyen rádióváltásban voltunk, akkor csináltuk. Mondjuk azt tényleg nem most volt, előre forognak akkor. Nagyon keményen, Jakub Csek Gabival voltam, meg Ördög Nórival, és hát hasítottunk kettő adáson keresztül. Az, aki tovább jut, az nyer? Tehát aki tovább megy, az nem. Nem aki tudom, nyer, az tovább nem tudom, hiszen nem nyertünk. Ja, hogy nem nyertetek, ja? Jó, de mi van az alkarodra, tehát tovább, nem az, hogy... A életem első sport teljesítménye volt a 21 kilométer. Ja, az egy újabb tetkó. Ez nehogy is. Ja, nem? Ez több, mint egy éve itt. Jézus Mária, milyen jó, hogy minden nap szólok, látlak. Szólok, ha újat rakok. Azt mondja, hogy Bali női tenisztippeket tippmixere, légy szíves, gazdagodom. Nem értek a női teniszhez. Hát azért most Sarapovára lehet, ha ő nagyon, nagyon menetel. Ő most nagy visszatérő doping után, de nem azért, mert hogy kevesebb, mint a férfi. Ő behetiltották, volt egy vagy másfél eltiltása. Szedett egy olyan szert, ami felkerült egy bizonyos listára, ő azt mondta, hogy nem tudta, hogy az januártól a listán van, nyilván 8 fő dolgozik rajta, orvosi stáb, minden. Eltiltották, aztán enyhítettek és visszaengedték, de annyira gyorsan változik a női tenisz, van egy-két álló csillag, de sokat kéne nézni, hogy az ember tippet tudjon adni. Kevésbé szeretem a női teniszt. Óriási teljesítmény, amit csinálnak, valahogy kevésbé köt le. Ha Williams ott van, már még, akkor szerintem rá tegyél. Igen, a Serena terhes egyébként. Tényleg, gratulálunk innen is. Innen is gratulálunk neki, igen. Azt mondja, hogy azt szeretném kérdezni, hogy miért nincs két hete Juli rovata, szerintem az egyik legjobb rovat. Volt két hete, én pont nem voltam, és most telik le a két hét, vagyis kedden Juli jön. Ha jön. Méghozzá nem is akárhogy jön. Jön? Már jön? Hát kedden. Hát mama, na mindegy. Erről lehet beszélni? Lehet, nem? Hát miért ne lehetne? Hát lehet. Gyerekek, Julinak. Ó, beszélt erről adásban, akkor mi is be tudunk róla beszélni. Ikrei születnek. Julinak ikrei születnek. Hát. Julinak ma, ha minden igaz, megszületnek az ikrei. Hosszú-hosszú évek után végre rászánta magát, beszélt erről adásban, ahogy sok nő, ugye, vagy sok nőnek dilemma, hogy megcsináltatni, nem csináltatni. Juliska úgy döntött, hogy akkor neki vág. Jó ötlet volt az új mell, jó ötlet volt a Provident felkiáltása. Egy komoly banki kölcsőre, személyi kölcsőre felvette, úgyhogy jövő hónaptól kezdve mell törlesztő részleteket fizet. De neki ugrott, úgyhogy kedden szerintem már beszámol az élményekről, és kézrátétellel gyógyítjuk meg, ha esetleg még nem teljesen egészséges. Miro vállalt még egy munkát, hogy ki tudja fizetni a hitet, úgyhogy ő nem fogja élvezni a férje. Igen. Balázs, miért gondolod úgy, hogy a homeopátia működik? Láttál esetleg tudományos bizonyítékot, mert még soha nem láttam rá. Támogatnád, hogy ugyanazokon a teszteken és folyamatokon kéne átmenni a homeopátás készítménynek, mint a hagyományos gyógyszereknek? Hát figyelj, én nem láttam egy milliárd dollárt egybe, de azért ez van. Tehát, hogy én a homeopátiában hiszem, gyerekek, szerintem működik. Tehát amikor gyereknek adod mondjuk egy lássilapítót, amikor még nem magas a láza, ő most ezt nem tudja, hogy ez most placebo vagy nem. Nekünk nagyon sok pozitív tapasztalatunk van a homeopátiával, ha placebo hatás, akkor is. Én hiszek benne. Én nagyon hiszek benne, és mi nagyon sokszor használjuk. Jó, nagyon ha működik, használjuk. Akkor jó, de ez az ellen. Jó, hülye vagy. Láttam egy millió dollárt? Nem. Attól még van. Ugye? Én hiszek benne, és szerintem érdemes kipróbálni. Lehet, hogy valakinél nem vált be, vagy nem vált be. Én azt gondolom, hogy működik. Nyilván egy genyes fülgyulladást, amire antibiotikum kell, azt már nem mondom, hogy na, homeopátiát a gyereknek. Ja. Két napig fáj a füle, nem baj, majd a homeopátia leviszi. De kezdeti stádiumban, amikor valami fellép, azt még lehet lassítani, levinni. Vagy, lehet állandóan enyíteni. Szedni ezeket a homeopátiás szereket? Amennyit azt akarsz, mondod, se túladagolni, nem lehet semmi. Persze. Tehát, hogy... Nem érdemes állandóan szedni, de hát én láttam a családban olyan allergiás beteget, akinek takja nyála egybefolyt. Megnézték, hogy mire, elkezdték már januárban feltölteni a szervezetet homeopátiával, adagolni, beindult a szervezet válaszreakciója májusban, mikor jött a parnafűs szezon, azóta vidáman 4 éve, teljesen tünetmentes. Hogy ez most miért van? És ha bevett volna egy placebot, vagy se, akkor is működik, nem tudom, de látjuk a gyerekeknél is. Ne azt gondolom, mi az a lényeg. Tehát, hogy hiszel benne, az tök mindegy, ha működik, akkor jó. Szerintetek mennyi idő után érdemes összeköltözni a párunkkal? 2 hónap korai? Attila biztos, hogy itt van ebben a dologban. Én 2 napot vártam, most eltelt 10 év, ma már bánom. Attila, ne csináld! Ne kapkodj, van még idő, várj mindjárt. Figyelj, jobb, ha minél előbb összeköltözöl, annál előbb kiderül, hogy nem működik. Ez egy pozitív reggel, gyerekek! Hát így! Ez se túl a nehezén, költöz vele össze. Ha kialakul a puki bizalom, érted? 4 hónap, 5 hónap után lehet, hogy tök jó és óriási szerelem, de az is lehet, hogy 6 hónap után lehet, hogy na, ez nem az. És még 6 hónapot beletettél volna külön éléssel. Hát pattanj bele, nagy vesztenivalót nincs. Az érzékeny dolog a gyerek, hát addig azért az ember kísérleteszed, nem? Így van. tanácsos összeköltözni. Nézzük meg. Próbáljátok ki, ha nem megy, akkor. Figyelj, két óra után nagy szerelem, miért nem? Tehát abban már nincs semmi. Ati nyugodtan egyébként. Azt mondja, hogy Balázs, mi a véleményed Majkáról? Elég jól vezet mostanában műsorokat, őszintén léci. Figyeljetek, én ezt nagyon sokszor mondom, hogy a Majka szerintem baromi tehetséges, ügyes, jó, amit ő erőből elért, az elképesztően klassz. Én néztem az 50 milliós játszmát is, abban is nagyon ügyes. Jó, tehát a Majka jó. De ezt nem csak most mondtad, ezt többször is elmondtad, én dolgoztam. Hogyne, egy nagyon kedveljük, meg SMS-ezünk, dumálunk néha. Én imádtam vele mindig az a típusú ember, aki közbe is pörög, ha nem megy a kamera, akkor is húzza az egész stábot. Tök jó. Igen. Kevés olyan műsorvezető van, aki már majdnem olyan jó, mint én. A Majka ezek között van. De ne, Majka ügyes. Én nagyon kedvelem. Ösztönös. Tehát az a jó. Viszont ott kezdődik a műsorvezetés. Tudod, hogy úgy látod rajta, hogy úgy belülről jön. Tehát van valami, ami egy ideig ez tanulható, de van egy pont, amit ha kaptad, azt a képességet működik, ha nem, akkor ha megfeszül, sem működik. És a Majkában ott van az a plusz, amitől ő úgy átjön a képernyőn, ahogy Péri Barna mondta mindig, hogy ez átjött. Egy és ösztönösen csinálja, és ez nagyon fontos. Tiltólistás vagyok, ha igen, hogy kerületek le, kit kell lefizetni? Szalonna, pálinka, bármi, egyéb szolgálható, kérdezi Norbi. A tiltólistás fiú most nincs itt, ezt Jani kezeli gyerek. Igen. Ha itt lenne már tiltólistán lennél a kérdés miatt, de nem vagy. Úgyhogy nem vagy tiltólistás egyébként. Gábor vagyok, 54 éves férfi, sosem gondoltam volna, hogy élet férfi koromra ennyire fog hiányozni egy 50-es kis kopasz. Szerintetek meleg lettem? Szeretlek, János? De szép! De szép SMS. Mi most 7,5 év után tudtunk összeköltözni a nyáron. Hát az is jó. Hát nyilván ennek akkor egzisztenciális okai voltak leginkább, vagy valakinek volt valakie, vagy nem vált el, vagy nem tudom, az SMS nem értem, de a lényeg, hogy legalább megtörtént. 7,5 év, kivártátok, na. Igen, de vigyázzatok, mert ez még a heteshez tartozik, és mint tudjuk, a hetes az ugye egy ilyen nagyon bűvös szám a párkapcsolatban. Tehát most tartsátok melegen a pitét. Igen. Hát az egyébként kritikus. Igen, tudod, a 8-as fordulót már megvárhattátok volna. Az kritikus, igen. Bali, a műsor, amit Ördög Nóri csinál, nem a TV2 vállalát, de nével biztos jó domája van, puszi, Erci. Mint műsorvezető, igen, az egy jó kis formátum, meg ügyesen csinálja nagyon a Nóri. Vendégként, de Benivel biztos, hogy nem. Igen. Biztos, hogy nem. Egyikünk sem mutogatja a srácokat. Nem. Abszolút nem. Egyrészt nem is adnám ki ilyen szinten a gyereket, sem magunkat. Kettő, hogy nincs azzal baj, ha valaki oda citálja a gyerekét. Valahogy mi megpróbáljuk őt azért így a Facebooktól, meg a közszerepléstől, meg az újságoktól úgy távol tartani, hogy normális családban nőjön föl egy ilyen apával, ez nem könnyű. Én, de... tehát ez már eleve ott dőlt el, hogy a mi családunkban született. Tehát viszonylag terhelt a gyerek már ettől, hogy ugye én vagyok az apja. De nem. Tehát ez a... kicsit kijárusítod ezt az egészet, amiben vagy. Nekünk ez egy intimebb dolog. De nagyon jó a formátum, meg jókat röhögök. Tehát amikor például Györfinek bement a gyereke, és elmondta, hogy papa kedvenc szava, szép a kukim, vagy nem tudom, rettenetesen szórakoztató. De nagyon jó volt, meg a Nóri is ügyes. Tényleg nincs azzal baj. Ha valaki viszi, semmi baj nincs, mi úgy döntöttünk, hogy inkább nem teszünk ilyenek. Benni ült fönt a jóisten mellett leszületés előtt, érted, szóval, uram, még feladatod, de nem elég neked az, hogy meg... Jó, Sebestyén Balázs! Ott van, látod ezt a nagy fejét? Neki lesz a gyerek. És a gyerek még így fölüvöltött, aztán megérkezett az anyahasába, igen. Azt mondja, hogy gyors kérdés, kevésbé személyes, várható néha a retro nap, hiányoznak Bali zenéje, üdv Dániából. Gyerekek, alkudozunk, tárgyalunk, úgy néz ki, hogy felvettük Otival a szálakat, és van esély arra, hogy nem sokára Magyarországra látogat. Jó ütemben haladnak a tárgyalások, úgy néz ki, hogy megállapodás közelben vagyunk Otival. Nagyon jó. Megállapodás közelben vagyunk, szerintem még lehet, hogy májusban akár. A nyarat nyissuk azzal, vagy jó, már május vége, az már nyár. Így nálunk. Van, így van. Oké, most kapcsolódtam be, hol a kis hörcsög. Nem is hörcsög, ráadásul nem is hörcsög. Oké, János nincs, ezt megválaszoltuk. Jó, játszunk egy-egy gyorsan. Jó, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Vera vagyok. Hello, Vera! Honnan hívtál minket, Vera? Vonyaszvashegyről. Hú, de nagyon rosszul hallunk. Igen, velünk. Vonyaszvashegy. Jó hangosan, jó közel, jó, mert nagyon halk vagy. Igen. Na. Hallatok? Itt vagyunk, halló. Itt vagy? Halló. Halló. Halló. Itt vagyok. Halló. Eltűntél. Halló. Nem tűntél el, csak viccelek. Na. Egyedül játszol? Igen, egyedül. Nincs segítséged, akkor nagyon hülye kérdés. Hát egyedül vagy, hogy lenne? Szép volt, Bali. Gyönyörű volt. Kezd 10 óra lenni. Mondtam, hogy erre születni kell. Na figyelj, melyik Dél-Amerika legnagyobb területi országa? Itt szól az első. Dél-Amerika, Brazília. Brazília. Ne izgulj, hát figyelj, jó vagy, nem, nincs internet, nincs segítség, egyedül meg tud csinálni. Jó? Az, hogy nevezik azt a mitológiai lényt, amely a saját hamvaiból születik újjá? A Phoenix madár? Ennyi. Nem volt már ez a kérdés? Azt szerintem kambuzott, hogy nincs itt, ha átküldött régieket. Összedobott, hogy a kis ravasz, nézz oda! Úgyse tudják számunk érni, kedre meg elfelejtik, így volt vele. Tarcsi kérdésort bedobott a kis csokizabáló, kis csöcsfetisiszta. Azt a minden, hiszen ez volt már. Azt hittem nem veszük észre. Menjünk a harmadik kérdésre, Rádió 1-es bögréért, vagy esetleg megállsz? Most eddig mit nyertem? Hogy eddig van egy Rádió 1-es sípod, nagyon helyes, meg egy Rádió 1-es nyakbaakasztód. Nehéz kérdés. Hát az attól függ, ezt mindig elmondjuk. Péntek van, kicsit segítünk, menj neki. Ja, jó, oké, hajrá. Hány olimpiai érmet szerzett pályafutása során Egerszegi Krisztina? Hetet, vagy ki? Jaj, de szép! Hát ez hogy ment így fejből? Jó, mondjuk volt egy vagy 9 is, de az minket már nem érdekel, mi a héttől üvöltöttünk. Ügyi vagy. Király. Megvan a Rádió 1-es ajándékcsomag, Veronika. Figyelj meg, van még valamit, hallgass, megmutatom neked, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Gazprom Hungarian Open ATP 250 férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Szereted a teniszt? Szeretem, csak én nem tudok elmenni. Igen, Vonyarszvashegyről. Igen. Nagyon teniszkedőlőnek kell lenni, hogy az ember úgy fölpattanjon ide és megnézzen egy teniszmeccset. Mutathatom másnak is, a barátainak. Hát oda, persze, annál felveszi az adatokat, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Puszi, jó hétvégét. Ügyes köszi, voltál. Köszi nektek is, sziasztok. Ciao, ügyi vagy, hello. Fél 10 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Na, mi pedig itt vagyunk már is, és folytatjuk, ugye, méghozzá a nap legjobb pillanataival. Hát ma csak azok voltak. Így is van, végig reggel 6-tól idáig. Hasítottunk, ugye korán reggel 7 óra után volt egy nagyon helyes témánk, felhívtuk azt a leányzót, aki talált 770 ezer forintot egy moziban, és nem azt gondoljuk, hogy mindenki lenyúlta volna, egyszerűen csak jó volt hallani, hogy azért vannak olyan emberek is, persze, hogy vannak, akiknek eszébe semmi jut, hogy eltegyen 770 ezer forintot, hanem egyszerűen, ugye ő fogta és visszaadta, felhívtuk megkérdezni, hogy egyszerűen mi futott át a fején, mire gondolt, és nem gyengült el egy pillanatra, hogy abból azért nagyon sok mindent meg lehetne tenni, amikor az ember talál 770 ezer forinttal egy moziban egy pénztárcát úgy, hogy elvileg nem kötelező visszaadni. És utána jöttek az őszinte hallgatói SMS-ek, hogy meg ki mennyit tett el. Hogy ki mennyit tett el, igen, ezt is bevallották egy-ketten, ugye mi megállapítottuk, hogy a becsület az nem összekérdése, szóval az embernek vagy van gerince, vagy nincs, bármennyit is talál, minden esetre azért egy nagyon nemes gesztus volt, úgyhogy erről beszélgettünk, és felhívtuk Gianniékat, hogy meséljenek nekünk az esküvőről, felkapta őket most a bulvár, kiderült, hogy már március végén megtartották, mi pedig olyan részleteket hallhattunk, amit mindez idáig senkinek nem meséltek el. Nagyon helyesek voltak, Debrecen Zita és Gianni esküvőjén faggattuk őket. És nagyon köszönjük, hogy Magyarországot választották a NASZ útnak. Hosszasan. Nagyon szép. Ez egy nagyon szép gesztus volt, igen. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a nap hallgatóját. Ha felveszi és mondja, hogy Reggeli Show, akkor ajándékcsomagot kap. Tudjuk, hogy mi van akkor, ha nem veszi fel. Mondjuk azt, hogy nem kap ajándékcsomagot, nem? Igen, ugye? Ne kertelj. Nem kertelek. Egyébként az elmúlt napok tök jól alakultak. Felvették egy csomóan, igen. Majd most erre ráncáfol hallgatunk. Jó, nem. Nem akarja ezt a csomagot igazán. Mi a recept? A recept, kérlek szépen, annak tiszteletére, hogy Jani nincs velünk, a világ legjobb vegás kajája lett egy pici, egészen pici szalonnával, tudod? Mert azt tudom, hogy ő ettől megsértődött volna. Camembert sajt sütve. Aki már próbálta a dolgot, egy kis fokhagymával, egy kis olívaolajjal sütött meg magát a sajtot, hogy olyan más dimenzióba helyezi, igen, a camembertnek az ízvilágát, és egy tök egyszerű dolog. Én akkor szoktam csinálni, hogyha így véletlenszerűen beesik másik egy nagyobb társulat, és akkor 20 percet van megcsinálni, akkor ebbe még belefér az is, hogy elmész a boltba, tök egyszerű a dolog, beteszed, én csináltam hozzá egy kis párgát, de elhagyható friss kenyeret beletunkolsz az olvadt sajtba, és így húzod ki, és aztán teszed a szába. Nagyon-nagyon finom, nagyon egyszerű a dolog, úgyhogy ez már ott van a Facebookunkon. Jó, nézzétek meg akkor a Facebook oldalon, legyetek sokat a szabadban, 3 napos hétvége, szakadó esőbe is, és 10 fokba is, ne legyen, ne legyetek, hétfő már jobb idő lesz, úgyhogy pihenjen mindenki, vigyázzatok magatokra, mi jövünk kedde 6 órakor, Jánosunk is lesz, megérdemeltem, kivett ma egy napot, de kedden már 3-on folytatjuk, úgyhogy jövünk. Mesél a sütikről, a várakról, és az üveges tekintetű gyerekéről, aki baktatott bántjuk. A szerencsi várban, és azt mondta, hogy apa, legalább egy mozi hat férjen, mert már láttuk négyszer, de János nem engedett ebből. Na jó, van, jövünk kedde 6 órakor, puszi mindenkinek, szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.